Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Milyen elegánsan kiment a fejem, miközben is a sztoritmikról. Ez itt a Nézzük Viktort, ahogy játszik. Stream, amúgy a CubeCast is lesz. 127. alkalommal. Szervusztok! Sziasztok! Na, hát nyakig benne vagyunk az őszben. Volt egy halottak napja. És hát igazából ezt csak azért mondom, mert a mai témáink kicsit gyászosak lesznek, úgyhogy úgy tényleg ilyen borókás, borongós lesz a hangulat. De azért majd igyekszünk valamennyire feldobni. Mindenesetre szerintem két eléggé, hát nem túl könnyű témát fogunk pedzegedni. A vidámabb talán ezek közül a BlizzConos, nem? Hogy hogy érzed? Hát szerintem máshogy nem vidámak. De hogy a BlizzConról fogunk beszélni, aztán utána szót ejtünk a mostani gamblinges témákról, amik ugye már egy pár hete már így kísértik a magyar YouTube-ot is. Aztán már ha belefér, akkor beszélünk a játékokról. Az lesz a pozitív része. Én szerintem nálunk már lecsengett a szerencsejátékos dolognak a komolyabb része, de ettől függetlenül szerintem érdemes róla beszélni. Jaja, igazándiból az, hogy így kicsit kibeszéljük így mi közösen, hogy így mit gondolunk a dologról. Igen, tehát inkább így, mert alapvetően szerintem már... Tehát nem már a hype-ot akarjuk, tehát nem a hype-ot akarjuk meglovagolni, meg nem, nem is tudtuk meglovagolni, de fontosnak érezzük, hogy azért így beszéljünk erről, ha még valakit érdekel, nem csak, nem csak az, hogy nem a hype-ot akarjuk meglovagolni, hanem hogy hála az égnek, mert túl vagyunk a nehezén. Vagy hát nem vagyunk túl a nehezén, de hogy hát ha... Na jól van, akkor csapjunk is a lovak közé. BlizzCon. Első kérdésem, te mennyit nézted, vagy tudsz így a BlizzConos dolgokról? Semennyit, nem néztem, de hát azért tudok róla dolgokat nyilván. Na, alapvetően ez volt szerintem az eddigi leglaposabb BlizzCon a 13 év alatt, amióta ez az esemény sorozat megrendezésre kerül. Konkrétan én így úgy voltam vele, hogy jó, BlizzCon, akkor legalább az opening ceremonit megnézem. Aha. Na most péntek este lefüldettem a gyereket, megvacsoráztunk, és akkor így... Vettél olyan persze Nem, sose veszek. Engem csak az opening ceremony érdekel, ami meg utána van érdekes dolog arról, meg utólag néztem meg mindig valamilyen közvetítést, videót, vagy bármi egyebet. Na de úgy voltam hozzá, hogy jó, péntek este, és akkor így oda készülök szépen, és akkor így veszek magam elé valami kis ücsit, meg stb., és akkor így nézem. Na most olyan szinten hidegen hagyott a dolog, hogy így mondom, fürdetés meg vacsi után így, 8:30 után így gondolkodom, hogy valamit, mintha elfelejtettem volna. És akkor így mondom, hogy tényleg BlizzCon. És akkor még így... Jó, akkor elmegyek inkább játszani. De így még a Diablo bejelentésre pont odaértem a végére. És hát gyorsan így visszanéztem, mert hogy, ja igen, ott azért jutott eszembe, mert így leültem a gép elé, beizítottam a YouTube-ot, és akkor jöttek föl ezek a videók, amiket ugye folyamatosan így raktak ki a Blizzardnak így a csatornáira, ezek a trailerek meg minden egyéb, és akkor mondom, ó, tényleg BlizzCon. De ahogy néztem, nem nagyon maradtam le semmiről. Tehát az elején ugye Mark Morhaime az így tiszteletét tette az eseményen. Annak mondjuk örültem, mert tehát ő így mindig ott volt az elején, és így mindig elmondta így a dolgait, és most is elmondta, és az úgy tényleg olyan aranyos volt. Én nem szoktam nézni, engem nyilván a hírek része érdekel, amit meg majd utána majd, értetted, hogy utána majd vissza lehet nézni mindent, minden ilyesmit, meg én nem kötődöm nagyon semmelyik fejlesztőhöz a Blizzardnál. Nem is tudom, hogy mondjam, de érted, tehát, hogy így én emiatt nem csüngök így rajta, vagy nem is tudom. Engem is csak a nyitó ceremónia szokott érdekelni, az egy óra, és az így mindenki számára ingyenesen hozzáférhető, tehát az nincsen ahhoz az online passzhoz kötve, azt nézheted, és ami után aznak vége, azután zárják le a streamet csak azoknak, akik előfizettek. Aha. Na de mondom, tehát először jött Mike Morhaime, akire idén köszönt le, mint CEO, és most már csak mint founder jött. Egyébként nagyon érdekes, hogy pont idén köszönt le, és pont most lett ilyen, aha, igen, felemás aha, az élmény. És akkor így mik voltak, igazság szerint én most így, én is csak végig görgettem így a videókat. Hát a Heroes of the Storm kap egy új hőst. Igen, tehát azért a Blizzardnál nem nehéz végigmenni már, mint hogy végigmész a játékokon, és csak megmondod, hogy milyen. Tehát a Hearthstone-hoz nyilván jönnek valami kártyák. A Hearthstone-hoz érkezik az új kiegészítő, egy ilyen trollos, stranglethornos kiegészítő. Engem abszolút nem fogott meg, de ezt szerintem már valahol be is írtam, valaki kérdezte. Overwatch, érkeznek új hősök. Első körben az a cowboy csaj, a McCree-nek a volt barátnője, meg a robotja, aztán gondolom lesz majd még az a fehér robot, akit kivett a kapszulából, meg még ki tudja, hogy de az még egy kicsit arrébb van, azt hiszem, tehát hogy most következőre a cowboy. Mi most azt beszélgettük a cowboy-jal kapcsolatban, egyébként a cowboy-jal kapcsolatban, ami egy ilyen érdekes kifejezés, hogy... Cowgirl! Hogy, ne, hogy erősen gyanús, hogy még karácsony előtt ki tud jönni, mert azért a Blizzard nem szokott ennyire sokat ülni a különböző hírókon. Ja, az Overwatch-os videó az megint nagyon jó volt, viszont. Elég. Igen. Mi volt még nekik? Bejelentették, hogy a Warcraft 3 kap egy remastert, az mondjuk nagyon királyul fog kinézni, ahogy néztem. Aha. Tehát így tényleg teljes ráncfervarrást kap, szerintem még komolyabb ráncfervarrást, mint a Starcraft. Olyan hír, ami ilyen out of nowhere jött. A Diablo-s hír az ebben a formában out of nowhere jött, igen, de amúgy tudták, hogy lesz valami a Diablo-val. Na és igen, ez volt talán az egy olyan, ami ilyen, woo, ilyen teljesen. Na, és a végén jött a Diablo, ugye rebesgették már még hónapokkal korábban, ugye mindenki így próbálta így silabizálni, hogy így keresnek fejlesztőket, meg dizájnereket Diablo-hoz, meg producert, meg managert, meg minden, és akkor hú, hát itt biztos valami nagy dolog készül. Dorasznak köszönjük a donation-t. És hát így mindenki így már tűkön ült, hogy most mi lesz, most Diablo 4 lesz, vagy esetleg megcsinálják a Diablo 2 remastert, és akkor kijön a szerencsétlen fejlesztő, vagy hát az a japán vagy kínai csók, az az ázsiai csóka. Ő is egyébként egy nevesebb fejlesztő így a Blizzardon belül, de én nekem így nem volt sose így meg a neved, meg így, csak így arcról volt ismerős. Kijön a színpad közepére, nem tudom, valami nagyon csúnya dolgot csináltott, hogy egyébként rátestálták ezt a feladatot, mert hát így szerencsétlen, amit ott kapott. Na és akkor kijön Diablo Immortal, trailer, fasza, és akkor mobilra, és akkor ott így megfagyott a levegő. És így mondta még ott tovább a szöveget, és akkor volt két olyan pillanat is, amikor úgy érezted, hogy úgy várná, hogy legyen tapsot valami kis taps, reakció, hótkus, aztán utána még mondja tovább, hogy hát akkor ez így minden mobil platformra jön, aztán még belebakizik a szövegébe szerencsétlen, és akkor ilyen teljes letargiába, és akkor így ez volt a BlizzCon nyitóceremónia, köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk a panelekkel, és akkor ott így mindenki ott így áll, így néz, és akkor így mindenki várta volna, hogy jó, akkor most ez megvolt, és akkor most mondjátok, hogy Diablo 4 vagy Diablo 2 remaster, és nem mondta senki. Ott így mutatták a közönséget, és így nézted, hogy így ott így mindenki áll, és nem érti. Hogy tényleg ez volt utoljára? Tényleg? És tényleg, és így... Ah. És egyébként, tehát erről a Diablo Immortalról azt kell tudni, hogy egy third party-val céggel együtt fejlesztik, aki hát ilyen kísértetiesen hasonló tematikájú ilyen hack and slash játékokat már készít mobilra, ergo megkapták a Diablo-s skinneket hozzá, és egy kicsit még dolgoznak rá, és az lesz a Diablo Immortal. Attól függetlenül azért nyilván ott lesz a Blizzard mellettük ellensúlynak, én... Ja, na mindegy, szóval ez egy nagyon izgalmas téma, akkor menjünk ebbe bele jobban, szerintem. Még egy kis sztori. Utána jött a Diablo panel, és ott kettő ilyen nagyon-nagyon cikis videó momentum kering. Az első... Az egyiket láttam, igen. Amikor így megkérdezi a csávó, hogy itt tök sok olyan feature van ebbe a játékba, a mobilos verzióba, amit láttak, ami így már régóta kellene a PC-s verzióba is, hogy az így be lesz-e téve a PC-s verzióba is, és akkor mondják, hogy nem. És akkor konkrétan ott így kihurrogták. Tehát kihurrogták, én ilyet még nem láttam BlizzConon, tehát csak azért mondom, hogy ez így azért nagyon, nagyon masszív. A másik meg, konkrétan a csávó megkérdezte, hogy ez most egy out of season április elsőjét tréfa, vagy igen, komolyan ő, gondolják? Igen, ő lett a sztárja egyébként a BlizzConnak, abszolút. És ő rajta egy piros póló volt, tehát hogy így, ezek a piros póló srácok ott a BlizzCon paneleken, hogy így veszélyesek. Tehát így, így. Tehát tényleg, tehát abban tényleg abszolút igazat adok, hogy baromi rosszul pozícionálták ezt magában a prezentációban, az tehát egész, nem utoljára kellett volna. Az egész kommunikációját nyilván, tehát hogy... Tehát ha csak így középre beteszik, akkor szerintem nem ütött volna ekkora kritet. Akkor is fájt volna az embereknek, mert hát csomóan azért utaztak oda, meg minden a diraboló fanok közül, meg vették meg a nem tudom milyen drága jegyet, meg repjegyet, mert hogy tudták, hogy lesz valami Diablo, és ott akartak lenni, és akkor Diablo a mobilra, és semmi baj az a mobil helyzet, játékkal, hogy ez csak hát itt a, mindenki ez az gépen emberek játszik. Parája. Tehát, hogy ez az ő hibájuk. Soha nem mondták, hogy mi lesz, soha nem, érted? Tehát, hogy alapvetően nyilván rosszul volt felépítve az egész, és egyébként nyilván nagyon-nagyon rosszul volt kommunikálva. Pont most olvastam egy cikket, ami a Diablo 2 producerének a Twitter megnyilvánulásáról szól gyakorlatilag, hogy véleménye szerint semmilyen probléma nincs egyébként a mobilos játékkal, sőt, ő is kivitte volna a lehető leghamarabb igazából a Diablo univerzumát mobilra, viszont a lehető legaggasztóbb jel az, hogy a Blizzard ennyire out of touch a saját közönségével, hogy nem tudják azt, hogy mi lesz majd a reakció. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudják, hogy milyen játékot kell csinálni. Pontosan tudják, hogy milyen játékot kell egyébként csinálni. Nyilvánvalóan rengeteg előnye van ennek a játéknak, és nyilvánvalóan egyébként nagyon-nagyon jó is lehet a végére. Lehet nyilván nagyon-nagyon rossz is. Az, hogy most a közönség egy jelentős része ilyen PC master rész, egyébként én ezeket a posztokat gyűlölöm, ezeket a PC-sek és a konzolosok csak egy dologban értenek egyet, hogy a mobiljátékosok nem játékosok. Miért kell megmondani azt, hogy ki játékos és ki nem játékos? Miért baj az, ha valaki telefonon szeret játszani? Illetve miért baj az, hogyha jönnek jó játékok telefonra? Viszont az, hogy a kommunikációt ennyire nem sejtették, hogy ebben probléma lesz kommunikációs szempontból, és ennyire nem készültek erre úgymond ilyen bárhogy igazából, tehát hogy ki lehet találni így is a bejelentést. Tehát nyilvánvalóan így is meg lehet csinálni. Nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy a pletykák ne szálljanak el, mert ilyenkor ugye elszállnak a magas elvárások világába ezek a gyönyörű pletykák. Tehát ezekre nyilván figyelni kell, viszont és ez aggasztó. Tehát ez aggasztó, hogy ez nem sikerült a Blizzardnak semmilyen formában, viszont maga a játék az egyetlen nem. Vagy legalábbis szerintem maga az, hogy jön egy ilyen játék, az egyetlen nem. Nem egy rossz dolog alapvetően, mert lesz még egy játékkal több, vagy még egy platformmal több, ahol lehet diablózni. De tényleg, tehát az egész a kommunikáció ment el, meg mondom, hogyha csak megcserélik az utolsó két panel, tehát a Warcraft 3 Reforged lett volna utoljára, és előtte ez a Diablo mobilos, akkor már szerintem nem lett volna olyan szarérzés az emberekben, mint így. Tehát, hogy mindig a BlizzConon utoljára valami lélegzetelállító bejelentés volt. Tehát, hogy ott igen, jelentették az, be az vártam, új címeket, az Overwatch volt 2016-ban az utolsó, vagy nem, azt korábban volt. De mindegy, tehát, hogy így ilyen kaliberű dolgok vannak mindig utoljára, és akkor most ott van az a sok ember, hardcore fan, akik, hát azért valljuk be őszintén, és ezt én is alátámasztom, meg nagyon sok helyről ugyanazt hallom, tehát ők azért úgy PC-n szeretnek diablózni, meg úgy bármit csinálni a Blizzard játékokkal, valljuk be őszintén. Függetlenül, hogy mobilon is ugyanolyan jó játékok lehetnek, meg lehet ugyanolyan jókat játszani, de azért mindenki az egerét öli meg a Diablóval, és akkor most azt kapják, hogy jön mobilra, az így, aha, ok, és akkor így, valamit még mellé tegyünk már. Tehát, hogy ez érted, ez olyan, mint hogy a hússzelet mellé a krumplipülé köretnek. Csak itt most csak krumplipürét kaptunk. Vagy még jobb példa, amikor Mikor jött ki az Diablo 3? 2012? Vagy... Igen, 2012, tehát az 6 éve volt. Azóta kaptunk egy Reapers of Salt, meg jött egy-két kisebb-nagyobb upgrade. Jó, de előtt is mennyi ideig maradt csöndben az egész Diablo? Igen, de eltelt mondjuk 6 év a Diablo 3 megjelenése óta. Na most ez olyan, mintha van egy, vagy egy párkapcsolatban, tehát jártok, tehát 6 éve jártok, és akkor elhívod a csajt egyszer csak így rejtélyesen egy nagyon puccos étterembe, kiöltöztök meg minden, a csaj már így tűkön ül, hogy hú, mi lesz, mi lesz, mi lesz, de ott pedig így az étteremben ott a végén így mondod, hogy képzeld, drágám, azt szeretném neked mondani, hogy előléptettek a munkahelyemre, és most egy új projektbe vágok fel, és akkor a csaj meg ott egy áll és néz, és hát sejted, mire várt volna. Vagy a Mr. Bean-be volt egy hasonló paródia, hogy a csajjal elmegy, nézik a kirakatot, ott ilyen gyűrűk meg minden, és van ott mögötte egy plakát, és a végén a Mr. Bean így ad egy csomagot a csajnak ajándékba, az azt hiszi, hogy izé a gyűrű meg minden, és nem, bele van csomagolva a plakát. Nem a gyűrű, hanem a plakát, és aztán ad egy ilyen kisebb csomagot, ami már úgy néz ki, mint egy gyűrű, csak a csaj így jó, akkor nem öllek meg mégse, kibontja, és akkor egy szög van benne, amivel a plakátot felakasztatja a falra. Tehát, hogy így ennyire out of touch volt az egész ebből a szempontból. De az van jár. Egyébként, hogy ezeknek a szituációknak mindegyike egy-két oldalú, tehát hogy azért azt se engedjük már el ennyire könnyen, hogy egyébként ez egy elképesztően hisztis banda. Mármint alapvetően, tehát hogy sokkal előrébb van nekik az, hogy gyűlölködjenek egy adott platformon, mint az, hogy örüljenek annak, hogy történik valami egy olyan franchise-zal, amit szeretnek. Ez mondjuk igaz. Tényleg ennyivel fontosabb az, hogy a telefonos gamer nem gamer, mint az, hogy a Diablohoz érkezik egy új történetszál, ami lehet, hogy nem szeret telefonon játszani, persze abszolút elképzelhető, hogy nem szeret valaki telefonon játszani. Van egy csomó ismerősöm, akinek nem esik kéze telefonon játszani. Ettől függetlenül egyébként addig veri a falba a fejét mindenki, ameddig akarja. De hogy az egyik legdinamikusabban, sőt, egyébként a legdinamikusabban fejlődő platform jelenleg, ahova játékokat lehet készíteni. Azt azért így... És mondhatjuk azt a nagy cégeknek, hogy ne, nem szabad hozzányúlni, mert azok nem játékosok. De a nagy cégek így is azt fogják látni, hogy miért ne lennének játékosok, sőt, egyébként meglehetősen fizetőképes játékosok. Azt azért tegyük hozzá, hogy a mobil játékok azért nem véletlenül tettek szert ilyen felemás hírnévre, annyi postalicska mobil játék. Ez abszolút így van, de pont erre is egyébként egy gyönyörű példa, Diablo, hogy akkor végre beszállnak azok, akik már letettek valamit az asztalra. Hát legyen egy jó mobil játék. Remélhetőleg olyan elvárásokkal állnak hozzá ehhez a játékhoz is, amit támasztanának a nem PC-s tehát a nem telefonos játékaikkal szemben is, hanem PC és konzolos. Tehát akkor miért nem, tehát hogy alapvetően ez így egy végtelen primitív fröcsögés. Tehát hogy az van, hogy most csak és kizárólag azért kellett volna a Blizzardnak nem megtennie valamit, ami egyébként minden aspektusában logikus, mert az a populáris vélemény jelenleg. Ez, srácok, egyébként majdnem ugyanaz, mint azt kiabálni, hogy falat kell építeni a mexikói határa. Mert hogy ő meg csak megtette azt, ami kell ahhoz, hogy a populáris vélemény. Értitek? Tehát, hogy én nem feltétlenül érzem. Mondom, ennek ellenére nagyon rosszul építették fel a kommunikációt, a Blizzardnak kellett volna jobban tudnia, illetve a Blizzardnak kellett volna ezt megelőznie, illetve nekik kellett volna jobban tudniuk súlyolni, hogy ez milyen bejelentés. Nyilvánvalóan... Szóval nyilvánvalóan ez a BlizzConra való, mert ott jelentenek be a Blizzardék dolgokat. Tehát, hogy ez nem egy tweet, vagy nem egy ilyesmi, de hogy valószínűleg sokkal kisebb felületen, sokkal kisebb dolgot. Egyébként az sem egy hülyeség. Nyilvánvalóan ez sajnos a marketing szempont nem elég erős ahhoz, hogy ezt az egészet hitelesítse, de nem lett volna rossz mondjuk együtt bejelenteni egy Diablo kiegészítővel, mert hogy általában tehát, hogy nyilván egyszerűbb lett volna, nyilván tudják ezeket a falakat, azonban végeredményében végtelenül logikátlan az egész felháborodás. Annak ellenére, hogy nyilván érzelmileg én el tudok mindent képzelni, De... Na hát pont a Blizzardnak van az a típusú rajongótábora, akik érzelmileg is involváltak a játékokban, mert jó játékokat kapnak érthető okokból. Tehát, hogy de semmi így... nem bizonyítja, hogy ez nem lesz jó játék. Egyedül, mondom, az van egyébként tényleg, hogy van egy halom játékos, akik érzelmileg nagyon-nagyon el vannak kötelezve egy brand mellett, de sokkal jobban el vannak érzelmileg kötelezve valaminek az utálata mellett, ami jelen esetünkben a telefonos játékpiac. Én szerintem ez nem feltétlenül a telefonos... Én mondom, én nem olvastam olyat, hogy most így a telefonos játékpiacot szídják. Egész egyszerűen magával a bejelentéssel vannak bajok, mert hogy miért nem valami más jön, vagy miért csak ennyi jön, de mondom, ez viszont az, lehet, hogy az én tudatlanságom, hogy én nem olvastam a sok mobil gyűlölködő kommentet meg posztot. Azt, az egész internet, 9gag-től kezdve minden tele van vele. Viszont a Kriparian-nak volt egy nagyon jó megjegyzés, amivel egyet tudok érteni 100%-osan, hogy azt a narratívát, ami arról szól, hogy de szar ez a Diablo Immortal, és dögöljön meg az egész Blizzard, és kapják be, azt át kéne fordítani egy olyan narratívába, hogy mit kéne tenni a Blizzardnak azért, hogy ez a mobil játék tényleg jó legyen. Tehát, hogy értelemszerűen itt vannak, voltak problémák ezzel a prezentációval, nem is biztos, hogy annyira tuti lesz ez a mobiljáték, de hogy mégse kell megfeszíteni azokat a szerencsétleneket, akik ezen dolgoznak, mert valószínűleg nem az ő döntésük volt, valószínűleg tartom, meg hogy attól még ez a játék lehet jó mobilra. Igen, meg egyébként is nem az ő... Mert én biztos vagyok benne, hogy nyilvánvalóan minden cégnek érzelmi alapon kéne döntenie, de sokkal több pénz van jelenleg a mikrotranszakciós rendszerekben, mint egy egyértékű értékesítésben. Főleg ez, ami most történik, az szerintem még rosszabb, hogyha ugye az emberek dühösek azért, mert mondjuk a Diablo 3-hoz nem érkezett megfelelő mennyiségű tartalom, ez egyébként a cseten van is épp egy srác, aki elég nagy szájjal ennek az oldalánál, ez még rosszabb, mert gyakorlatilag egy egyszeri összegért, ami nem egy előfizetéses rendszer, mint egy MMO, mint az ő MMO-juk igazából, egy egyszeri összegért vár igazából a világ végéig támogatást. Nyilvánvalóan kijött hozzá egy kiegészítő, nyilván azt meg kell venni, de a múltkor is, amikor valami egy karakter megérkezett DLC-ben, akkor is felháborodás volt. Tehát nyilvánvalóan nem lesz soha ingyen unlimited tartalom a Diablohoz, ugyanis elképesztően hozzáértő szakemberek csinálják, akik nem dolgoznak ingyen. Mellesleg megjegyzem, hogy a Diablo most a DLC-vel meg a kiegészítővel ráadásul egyébként, együtt... csak egy, bocsánat, egy pillanat, ez a csávó a cseten éppen egy ebben a témakörre majdhogy nem specializálódott újságíróval vitatkozik, ami szerintem zseniális. A legjobb döntés ebben. Oké. Aki valószínűleg megírta az összes ilyen hírt. Az a legjobb. De legalább van vita partner. Szóval azt azért hozzátenném, hogy a Diablo 3 most minden kiegészítőjével, tehát a Necromanta DLC-vel, meg a Reapers of Souls-al egy leértékelő, szokott azért leértékelve is lenni, tehát tokkal vonóval szerintem egy 15-6 ezer forintért bevásárolható, és ezért konkrétan egy olyan játékot kapsz, ami vég nélkül újra játszható, és vég nélkül tolható. Ezt azért nem árt észben tartani. Tehát, és folyamatosan a megjelenése óta gyakorlatilag, főleg az elmúlt 3 évben, amikor így megváltoztatták megint az egész játék struktúráját, bejöttek ezek a riftek, meg vannak ezek a szezonok, tehát így 2-3 havonta kap szignifikáns content update-et, ha már csak azt veszük alapul, hogy újraindítják a szezont, és akkor a hardcore meg szezonális karakterekkel elkezdhetsz újra fejlődni, és ez egy új kihívás, és olyankor sok ember megint visszatér, és beletolja azt a 20-30x10 órát a játékba. Tehát igenis a Diablo 3 az nagyon szép supportot kap évek óta, és egy nagyon klassz játék, főleg mióta kivették az aukciós házat. Azóta lett igazán jó játék. Aminek az átdolgozása egyébként egy nagyon-nagyon véres átdolgozás volt az egész. Pont olvastam egy könyvben ezzel kapcsolatban, nyilván ez egy ilyen marketing szöveg így meg úgy, egy a Blood, Sweat & Pixels-ben van szó a Diablo kiegészítőről is, hogy mennyire át kellett át kellett dolgozni ott a dolgokat, mert fundamentális problémák voltak a Diablo 3-mal, amikor megjelent, amiket valahogy nem vett észre a Blizzard, ami egyébként szintén para. Tehát, hogy ez nyilván szintén para, no, még egyszer, nagy para, hogy nem vették észre, hogy ennek nem fognak ám úgy örülni az emberek, mint ahogy gondolják, ettől függetlenül szerintem egyáltalán nem probléma, hogy elkészül. Nem, az nem probléma, hogy elkészül. Mondom. És az sem, hogy nem készült más Diablo tartalom. Én ezt is hozzáteszem, hogy szerintem az sem. Egyébként én nem vennék rám mérget, hogy nem fog, vagy nem készül nem, már nem, valami. Nem fog. Azt mondtam, hogy nem készült most semmi más. Igen, igen. Tehát ez talán a nagy probléma, hogy hogy tudták így elbénázni a kommunikációt, amíg eddig tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem a Blizzard volt, ez aki itt ezt nagyon elbénázta. Hát nem tudom, ők annyiban bénázták el, hogy nem tagadtak minden egyes dolgot, és hogy miért tagadnának? Tehát, hogy elkezdtek megjelenni a cikkek arról, hogy egy új Diablo projekt az embereket keresnek. Ez egy új Diablo projekt. Igen, meg azt se felejtsük el, hogy azért a BlizzConok és a Blizzard tekintetében azért saját ők maguk helyezték nagyon magasra a lécet. Hát itt most nemhogy megugrani nem sikerült, de lefejelték csúnyán. Ja, és egyébként állítólag, tehát most írt a Hunter, hogy az a csávó, aki bejelentette az Immortált, ő volt az, aki helyre pofoszta a Diablo 3-at. Igen, tehát mondom, szerencsétlen nem nagyon kicsesztek, hogy őt küldték oda pont ki. De hát mondom, tehát hogy én tényleg nagyon sajnáltam azt az embert, aki ott kiment ott középre. Ja, meg abszolút, igen, utólag azért volt egy elég érdekes, és ha ez tényleg igaz, csúnya dolog, hogy elvileg újra föltöltötték a trélert, mert olyan mennyiségű negatív dislike-ot meg kommentet kapott, hogy újra föltöltölték, ami nem volt annyi negatív komment meg negatív dislike, és hogy ez így what? Tehát, hogy ott tényleg volt valami mahinálás a média anyagokkal, és ott hát feltételeznünk kell, hogy ez ilyen damage control volt utólag, ami egyébként érthetetlen, hogy hogyan, mert amikor az Activision Blizzard, akiknek az Activision fele kirakta minden idők legdislikeoltabb videóját az egyik koddal, fennhagyta. Én személy szerint úgy tudom, hogy audióhiba volt. Audióhiba volt. A dologban, és ez pont azért, tehát pont te mondtad rá, hogy miért lenne fura, ha ez lehet, hogy simán damage control volt, tehát lehet, hogy simán damage control volt, szóval de a kodvideót, ha a kodvideót nem vették le, akkor nem vették feltétlenül. Tehát, hogy ilyen nagyon furi dolgok keringenek még, és hát így ez se vett rá túl jó fényt, és érted, nem tudhatjuk, hogy most mi van a háttérben. Hát, nem, ez most nyilván kommunikáció szempontjából tök rossz, egyébként simán lehet, hogy ez az egész balhé a játék malmára hajtja majd a vizet, simán lehet, hogy nem, simán lehet, hogy unlimited mennyiségű játékost érnek el ezzel, akit egyébként soha az életben nem értek volna el mással. Nyilvánvalóan a nagyon hardcore rajongó tábor, ők azért úgy gondolják, hogy nekik jár minden is. Legyen ez is, legyen az is, legyen a lehető leginkább, pusztán azért, mert megvettek egy játékot, mert hogy ők igazából nagyon más nem tehetnek egyébként az aktív támogatásában. Mindegy, újra töltött az egész böngészön. Szóval, hogy ők így nem nagyon tudnak más, tehát ez nem az, hogy nem tudom, kicsit néhány ember úgy viselkedik egyébként, mintha a játék, aminek mindig elfelejtem a nevét, és soha nem fog elkészülni a világűrben játszódó MMO. Star Citizen. Tehát olyan, mint a Star Citizennek valamelyik ilyen, mit tudom én már, $2 millió ráköltött támogatója verné a föl az asztalt, hogy ő mit vár a játéktól. Nyilvánvalóan az ő esetében sincs jogi lehetősége erre, morális azonban ennél többet van, és itt is nyilván van morális valamennyi. Mert nyilván azért kemény mag, nyilván a Blizzard mindig is híres volt arra, hogy a kemény magot próbálják azért így figyelembe venni, és próbálnak úgy csinálni dolgokat, de az a helyzet, hogy nem feltétlenül lehet egyébként minden kívánságát kielégíteni a kemény magnak, mert hogy ők nyilván még többet és még többet szeretnének folyamatosan. Hát ja, meg hát ez egy mag, tehát a most céges szempontból nézve a tágabb, szélesebb körű felhasználó tömegek hát kicsiny része csupán ez a mag. És hát ők meg ugye már szélesen lőnek, tehát ők szeretnének minél több embert behúzni. Azért nyilván a Blizzard annyira nem feltétlenül lő szélesen, nyilván egyre szélesebben lő, nyilván, de hogy azért azt nem mondanám, hogy, tehát, hogy ezek nem kodot csinálnak azért meg. Illetve a másik, ami én nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de hogy nem a Blizzard vásárolta fel az Activision-t, hanem az Activision vásárolta fel a Blizzardot, nem? Igen, de a kérdés az az, hogy most ugye elment Mike Morhaime, leköszönt, mint CEO, hogy ennek a hátterében mi áll. Most ő ugye elmondta, hogy hát ő most már így pihenne, meg átadja a stafétabotot, meg stb. Stb. Jó, de igen, de hogy ezt mondaná nem akkor, ha nem lenne igaz. De hogy nem tudhatjuk, hogy mondjuk egy igazgatótanácsi ülésen mi hangzott el ezt megelőző vagy ezt megelőző évek abszolút, alatt. Abszolút, igen, abszolút. Mert hogy ugye Mike Morhaime volt az, aki azt mondta, idézem, hogy amíg ő áll a Blizzard élén, addig a WoW menni fog, és menni fognak a WoW szerverek. Na most ez is egy olyan dolog, hogy már nem ő áll a Blizzard élén, szóval így lehet spekulálni. Én az a helyzet, hogy amúgy abszolút értem azt is, hogyha ténylegesen ott hagyta, de nyilván ilyenkor nem tudjuk, hogy nem az van a háttérben, hogy a Blizzard elkezdte elveszteni a függetlenségét, hát amit igen. Ugye attól függetlenül, hogy felvásárolta az Activision, nagyon-nagyon sokáig tartott. Nyilván ez is benne van, csak az is benne van egyébként, hogy tényleg atomlogikus lenne az is, ha csak egyszerűen elég lenne. Tehát, hogy azért ez nagyon-nagyon terhelő, nagyon-nagyon embert igénylő munka az, amit csinált, nagyon-nagyon sokáig, és valószínűleg cefet sok pénzt keresett vele. Az nem azt a fajta cefet sok pénzt, hogy ő legyen az új Bill Gates, de azt a fajta cefet sok pénzt, hogy élete végéig ne kelljen többet aggódnia, és csak játszhassa a játékokat, amiket szeretne. Szóval alapvetően nyilván hajlamosak vagyunk minden mögé összeesküvés elméletet látni, én itt személy szerint nem arra szavaznék, attól függetlenül, hogy van logikus. Tehát van racionalitása annak, hogy ilyesmi miatt, tehát ezeknek az elő hangjaként mondott le. Tehát ez is simán elképzelhető. Ez pár év múlva fog jobban kikristályosodni, hogyha látjuk, hogy milyen pályán megy tovább a Blizzard, hogyha tényleg elindul, tehát hogyha el-Activisionösödik a Blizzard, akkor egyértelműen itt történt valami váltás az igazgató tanácsban, a hozzáállásban, vagy egyszerűen csak az Activision kezd egyre jobban belenyúlni a Blizzardba, mert ugye a Blizzard az kvázi független tudott maradni egészen így mostanáig, tudomásom szerint az Activision. Most se tudunk rá bizonyítékot, hogy nem lenne független. Igen, igen, de lehet, hogy azért ott a háttérben munkálkodnak dolgok, amikről mi nem tudunk, és nem is tudhatunk hivatalosan, és ezért mondom, hogy ez csak egy teória részemről, hogy lehet, hogy van egy ilyen vetülete is a dolognak, és azt mondta a Mike, hogy ő köszönjük szépen, akkor ebből így már nem kérne, ehhez nem adná tovább a nevét. Abszolút, és lehet, csak semmit nem tudunk arra, hogy ez úgyhogy aspektusában így lenne, de igen, elképzelhető, nyilván van rá. Erről komolyabban értekezni szerintem 2-3 évnél korábban nem érdemes, mert azaz az időintervallum után kitelik annyi dolog, meg játék, hogy el lehessen dönteni, hogy vajon most leszálló ágra került a Blizzard, vagy sem. Már csak hozzáállás tekintetében, ha azt vesszük. Egyébként a Blizzard szerintem már túl van a zeniten, tehát a csúcson kb. Olyan 2012-2011 körül voltak, akkor volt a Lich King a WoW-ba, minden idők legnagyobb felhasználó bázisával. Akkor jött ki ugye a StarCraft 2, ami megint egy mocskosul sok embert berántott, és jött a Diablo 3 is, és azóta igazából a Hearthstone-nal mentettek egy nagyot, de az is most már szerintem egyre inkább így lefele megy, az is már túl van a zeniten, illetve az Overwatch. Biztos, hogy túl van a zeniten. Az Overwatch. Az Overwatch az, ami jól megy, nyilvánvalóan a Heroes of the Storm az szerintem az egy ilyen lélegeztető gépre kapcsolt projekt. Nyilván nem is az, hogy lélegeztető gépen kapcsolt, hanem az úgy van, örülünk neki, játszunk vele, nem egy akkora nagy fenomén, mint a Dota vagy a League of Legends, de azért ott van ez is úgy az ismertebb mobák között, és úgy jön ahhoz is rendszeresen a content. De csak azért, mert egy hatalmas cég van mögötte. Szerintem, ha a Heroes of the Storm meg egy hatalmas ismert brand, ha ilyen függetlenként indult volna ugyanaz a játék, mint ami a Heroes of the Storm, olyan karakterekkel, csak nem a Blizzard univerzumaiból, akkor az már réges-régen a földbe állt volna. Tehát, hogy ahhoz még így sincs megfelelően erős játékos közössége, hogy ilyen igazán elképesztően erős húzóág legyen. Nyilvánvalóan gondolom pozitívban van, tehát hogy gondolom nem tartják fenn azért, hogy legyen egy saját mobájuk, tehát hogy valószínűleg pozitívban van, a Blizzard nem tenne ilyet, az nyilván a szellemi termékeik elég erősek ahhoz, hogy fenntartsanak egy ilyen, ilyen projektet, de egyébként a játékos számokat, meg igazából az egész felhajtást körülöttem, mert nyilván játékos számokat nem tudunk, de hogy az egész felhajtás körülötte az nem feltétlenül abban az irányba mutat, hogy ez ilyen elképesztően erős lenne. Ja, és igazándiból ez volt, ami nekem nagyon fura volt, hogy gyakorlatilag csak ilyen DLC meg új karakter dömping volt az egész BlizzCon, és így ennyi. Persze beszéltek arról, hogy a WoW milyen új patchet kap majd a közeljövőben, beszéltek arról, hogy még mi várható az egyes játékokban, de hogy így a főbb mondások igazándiból így egy nagy DLC dömping volt. Ez van, tehát hogy én nem tudom egyébként, tehát, hogy hány játéka van ennek a cégnek általában, érted? Tehát hogy ezek évekig nincsenek játékok, és általában azután, hogy kijött egy csomó játékuk, onnantól egy csomó ideig nem volt játéka utána. Én most direkt rákerestem, tehát úgy volt, hogy 2004 World of Warcraft, utána ott volt egy nagy kihagyás, de azt hozzá kell tenni, hogy a WoW-hoz meg akkor két évente jöttek a nagy kiegészítőkkel, tehát 2006 Burning Legion, vagy mi az már, tehát az első kiegészítője, hú de ciki, már elfelejtettem a nevét is, 2008-9 Ice Crown, aztán jött a Cataclysm 2010-11 környékén, 2010-ben, tehát hogyha úgy veszük, a WoW és a StarCraft 2 között volt 6 év kihagyás, ez volt a legnagyobb, és utána átlagosan 2 évente jött egy játék. 2010 StarCraft, 2012 Diablo 3, 2014 Hearthstone, 2015-6 Overwatch, és akkor most itt tartunk jelenleg. Ja, meg 2015 Heroes of the Storm. Igen, tehát, értem, hogy így... de hogy most indítottak, tehát hogy konkrétan most indítottak egy... egy új franchise-t, amit nem csináltak már nagyon-nagyon régóta, az Overwatch-ot. Az összes többiben viszonylag frissen most jött ki játék, azokat leszámítva nyilván, amik, hát hogy őszinték legyünk, annyira nem tartják magukat. Tehát, hogy a StarCraft-ot már a Legacy of the Void-ot is csak becsületből adták ki. Azért adták ki, mert már dolgoztak rajta nagyon sokat, azért adták ki, mert akkor lesz teljes a játék. Tehát, hogy azt már 100%-osan csak becsületből adták ki, mert hogy a piaca már nem volt meg a játéknak. Tehát, hogy abban, nyilván abban nem fognak újítani, az MMO ebben a formában kérdés, hogy mennyire, tehát a WoW-hoz már csak kiegészítő jön, nyilvánvalóan nem jön ki egy WoW 2, vagy bármi ilyesmi. A Warcraft stratégia vonala lenne esetleg még, amihez hozzá tudnak nyúlni, ahhoz nyilvánvalóan nem fognak, mert az RTS mint olyan jelenleg vegetál, lehet, hogy 5-10 év múlva újra fog éledni, lehet, hogy reneszánszát fogja élni valamikor, jelenleg nincs értelme kiadni RTS játékot. Ja, de ez a remaster, ez a remaster, ez pont az a forma, ahogy jelenleg RTS játékok élnek. Tehát, hogy sorra érkeznek a régieknek a remastered verziói, ezek azok, amik élnek jelenleg. A Diablo, az nyilván alapvetően egy évenkénti játékciklushoz képest nem most jött ki, de hogy pontosan tudjuk, hova vezet az évenkénti játékciklus általában. Ha most actually dolgoznak egy Diablo 4-en, az még évekbe fog kelni, és a Blizzard nem arról híres, hogy bejelent valamit, amit már 6 év múlva, vagy 7 év múlva jelenít meg. Ez igaz. Tehát én nem tudom, szerintem az a para, hogy mindenhol azt látjuk, hogy évente jönnek az újabb és újabb bejelentések, és gyakorlatilag mi kergetjük, tehát mi közönség kergetjük a cégeket abból, hogy évente kihozzák a szarjaikat, és egyébként tényleg szarok. Tehát, hogy évente kihozzák, és a nagy része mostanra már tényleg silány szarahoz képest, amit régen képviselt az a franchise. És itt most lehet gondolni a CoD-ra, a Battlefield-re, most jó, a Battlefield 1 jó volt, értem, oké. Lehet tök igazad van ebben. És akkor itt van egy cég, aki meg nem teszi. De össze lehet hasonlítani, tehát hogy a Rockstarnál is a GTA-k vagy a Red Dead Redemption-ök között is hány év van, és ezért, hogyha megjelenik egy, akkor ott összeszarod magad, mert annyira jó a játék, annyi és különbség. Annyira szignifikáns, és nem az van, hogy ja, hát új év, új kod, új GTA, hanem akkor ott tényleg az úgy sokkal komolyabb érzete van már csak attól a játéknak, hogy nem évente jelenik meg. Egyébként kedves kommentelő, attól, mert tudsz mondani egy RTS-t, ami most jelent meg nemrég, azért gondolom látod a gazdasági különbséget, a DR Billions hatása, és bármelyik MOBA hatása még jelenleg is között. Tehát, hogy azért így, azért gondolom, tehát, hogy nem próbáljuk a DR Billions-t és az általa keltett hullámokat mondjuk egy StarCrafthoz hasonlítani, amikor a csúcson volt. Vagy egy Warcrafthoz, amikor a csúcson volt. Tehát, hogy igen, kijött, igen, szerették, jó pár hónapig egyébként meglehetősen felkapott volt a dolog, igen, sikerült eladni jó pár példányban, de összemérhetetlen a hatása a kettőnek egymáshoz. Tehát, hogy igen, attól függetlenül az RTS-eket nyugodtan lehet jelenleg temetni. Nem végleg, remélhetőleg, lehet, hogy végleg, de attól függetlenül nyugodtan lehet temetni, mert tudsz egyet mondani, ami remotely sikeres volt. Ja, egyébként a DR Billions-en kívül most idén nem tudok más jó RTS-t mondani, de ja. De a DR Billions jó volt egyébként, de hogy az abszolút. Is, tehát hogy alapvetően az sem feltétlenül az igazán kemény vonalas ilyen online kompetitív RTS-ek vonalába tartozik, mert hogy ugye nem lehet egymás ellen játszani semmiféleképpen, csak a gép ellen, ami ráadásul aszimmetrikus is, szóval az egy kicsit azért más tészta, és kicsit köze van a zombi túlélős hullámhoz is, ami szintén lecsengőben van egyébként. De hogy ettől függetlenül nyilvánvalóan érezhető a kettő között a különbség. Szóval én személy szerint egyáltalán nem vetném meg a Blizzardot, ha most egy ideig azt mondanák, hogy egy kicsit lecsillelünk, egy kicsit most csendesebbek a dolgok, az az egy para, hogy nekik van egy saját rendezvényük. Amit meg kell tartani. Tehát, hogy vagy nem kell feltétlenül, lehet, hogy előbb vagy utóbb azt fogják mondani, és lehet, hogy az van, hogy nincs semmi, amit be akarnánk jelenteni. Szóval csinálunk nem, attól még lehet BlizzCon, érted? Csak igen, megfelelően kell kommunikálni a dolgokat. Nincs mit bejelenteni rajta, mert most egy kicsit chillelünk. Nem, figyelj, tök jó lett volna az egész, hogyha mondom, jól pozícionálják ezt az egész immortál dolgot. Tehát általában egyébként azt kell tudni a BlizzConokról, hogy ilyen páros, páratlan év van. Tehát van a páros év, akkor kurva jó. És akkor ott van a nagy izé. Igen, én azért nem mondtam ezt egyedül, mert nem tudom, hogy most páros vagy páratlan év van. És akkor van a páratlan év, akkor meg ilyen meh. Vagy hát ilyen oké, de így semmi ilyen nagy volumenű dolog nem hangzik el. Hát ez most egy erősebb páratlan év volt akkor ezek szerint. De jó. Még egy dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban, hogy ugye nyilván sokan hasonlítják a dolgot a CNC Rivals-hoz, ami a CNC sorozatnak, én magam is azt mondtam rá, hogy megviccelése, meg csúfolása egyébként, ugyanis én ott azért érzem szignifikánsan a különbséget, vagy abban érzem szignifikánsan a különbséget, ezzel lehet vitatkozni, meg ez lehet, hogy nem igaz, ez az én véleményem ugye ebben az esetben, hogy mennyire szakad el. Tehát ugye a CNC Rivals, az gyakorlatilag egy már jól bejáratott mobilos pénzformulási módon adják ki. Tehát, hogy kártyák vannak benne, gyűjthetőek, megvehetőek. Ez nem egy játék, bizonyította már, hogy az egész koncepció mennyire profitábilis tud lenni abban az esetben, ha jól csinálják valakik, és nagyon-nagyon messze van maga a játékélménye az eredeti CNC játékélménytől. Tehát nyilvánvalóan valamennyire stratégia, nyilvánvalóan valamennyire RTS vonalon mozog, nyilvánvalóan valamennyire CNC, azonban szignifikánsan közelebb áll a Clash Royale-hoz, mint például az eredeti CNC játékhoz. Annak ellenére, hogy át van skinezve, annak ellenére, hogy át van alakítva. Nyilvánvalóan oldalnézetben fut, ami egyébként nem előny feltétlenül, viszont a Diablo mobil játéka, vagy legalábbis az alapján, amit én eddig láttam videóban, az azért sokkal közelebb áll az eredeti Diablohoz, és nem pedig egy Diablo alapú klikkert adtak ki például, vagy nem pedig egy Diablo alapú ilyen mit tudom én, milyen free-to-play játékot, ahol 10 percenként, és valami egészen más kell csinálni, vagy nem egészen más, de nagyjából más kell csinálni. Tehát nem egy oldalnézetes ilyen platformer játékot adtak ki Diablo néven, vagy adnak ki Diablo néven, amiben mit tudom én, milyen kártyákat kell venni, hogy boostold magad tovább. Vagy nem pont egy Clash Royale-szerű ilyen, nem is tudom, milyennek a neve, card-based hero, arena, nem tudom, milyennek a neve egyébként. Ahol mondjuk ilyen valami Diablo tematikával kell egymás elé szalasztani kártyákat. Szerintem én itt a kettő között látok egy határozott vonalat, de nyilván ez sokkal egyszerűbb lesz megmondani akkor, amikor kijött a játék. Igen. Itt még zárásként... Mind a kettő. Én csak ezzel a gondolatmenettel annyiban szállnék vitába, hogy azért a Diablo meg egy tipikusan ilyen egérgyilkos játék volt. Tehát, de hogy az konzolra, nem mondhatod rá, hogy tipikusan egérgyilkos, sikeres konzolon. Nyilván a törzs játékos bázisa az PC-s, azzal nem vitatkozom, és nyilván sokan PC-n játszák, nyilván sokaknak oda kötődik. De hogy mivel kijött már a Diablo 3 konzolra is, és nyilvánvalóan ott is produkált gyönyörű eladási számokat, ők már akkor nem Diablo rajongók, valamilyen logika alapján, ez körülbelül ugyanaz lenne, mint azt mondani a telefonosokra, hogy ők nem játékosok. Mert nem, igazad van abban. Nekem csupán csak az a kérdés, hogy meg tudják-e oldani technikailag, valószínűleg igen, hogy ne gyilkold meg a tapipadodat a mobilodon, miközben Diablozol ezek után. De valószínűleg ez meg fogják oldani. Azért ezek elég ellenálló dolgok, de értem, mire gondolsz. Igen, értem, mire gondolsz. Meg ez is egy nyilván egy izgalmas kérdés, hogy hogyan tudják optimalizálni a telefonokra, melyikeken hogy fog futni, mennyire jelenik meg benne a free-to-play modell, zavaró-e, nem zavaró-e. Nyilvánvalóan ezek mind-mind kérdések. Nyilvánvalóan ezeket okosan kell megcsinálniuk. Viszont ha megcsinálják okosan, akkor a játékipar egy az egyben nyerhet belőle. Nyilvánvalóan ugyanúgy bukhat is abban az esetben, ha nem csinálják meg okosan. Viszont ezekre a dolgokról jelenleg nem tudunk még semmit. És ami jelenleg a rage-elés folyik, az az az aspektusa, ami viszont csak ilyen előítéletekből származik, mert mobil játék. És az viszont én személy szerint nem tartom jónak. Tehát nem tartom előremutatónak. Ja, hát az előítéletek azokat érdemes csínyán kezelni. Na jól van, BlizzCon, szerintem így jócskán kibeszéltük. Majdnem, biztos, igen. Majdnem többet beszéltünk róla, mint a prezentáció volt az elején. Jó, akkor viszont másik témánk, Szerencsejáték. Én nem tudom, szerintem ezt viszont már nem kell feltétlenül túllihegnünk. Röviden összefoglalva, ha aki nem tudná, vagy aki egyáltalán nem ismerné, van egy adott cég, nyilvánvalóan több formája van egyébként a szerencsejátéknek, tehát a lucky pack-ekről is lehetne beszélni, bármi ilyesmiről, általánosságban vannak ennek a jelenségnek problémái, de most, ami konkrétan megint felrobbant valamennyire, az egy adott cég, akik megirigyelték vagy felismerték a gazdasági lehetőségeket a láda nyitogatással kapcsolatban, és egy ilyen régi Counter-Strike-os rendszerhez nagyon-nagyon hasonló láda nyitogatós oldalt csináltak, ahol valódi pénzt lehet befizetni, és ezért vagy ilyen különböző dolgokat kap, amik ilyen értékesek lehetnek adott tematikába, tehát mit tudom én, gamer, e-sport, ez a kettő volt abban a videóban, amit megnéztem egyedül, de gondolom vannak más tematikák, tehát például tudom, hogy van Pornhub előfizetés. Igen, van Pornhub előfizetés is a dolgok között, és akkor ilyeneket lehet nyerni. Nyilvánvalóan pontosan ugyanúgy, mint bármilyen szerencsejátékban, annyival rosszabbítva ezt a helyzetet egyébként, hogy ugye ez online történik, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebb belenyúlni a mögötte lévő kódba, ami nyilván azt jelenti, hogy mondjuk egy pókerben is lehet csalni, vagy abban a golyós dologban, ami megy körbe, és tudnom kéne a nevét, rulett. Rulettben is nyilvánvalóan lehet csalni, csak sokkal nehezebb fizikailag átirányítani azt a golyót, mint átírni egy kódot arra, hogy most zöldre menj. Mindegy, ez nyilvánvalóan egy másik dolog, ettől függetlenek nyilván megvannak valamilyen szinten a szabályozásai, hogy hogyan kell működni ennek, milyen esélyeinek kell lenni annak, hogy ez vagy az essen. És erre építettek egy marketing kampányt, egy meglehetősen sikeres marketing kampányt. Egyébként ugyanis szeretném jelezni, hogy többek között ti és az összes többi néző hajlamos az ilyenekre rácsúszni meglehetősen keményen, és felkerestek egy halom videóst. Egy között a halom videós között pedig nyilván van, sokan el is fogadták ezt a megkeresést, én egyébként személy szerint nem fogadtam el, és több olyan videóst ismerek, akik nem fogadták el. Nem tudom, Csonti, hogy neked írtak-e? Írtak. Akkor Csonti, ezek szerint ő se fogadta el, Nessai se fogadta el, sokan nem fogadták el, akiknek van minimális esze, de nagyon-nagyon sokan elfogadták. És nyilvánvalóan megcsinálták a videót, és csodák csodájára nyertek is. Milyen meglepő ez. És nyilván, aki akár távolról ismeri a Counter-Strike-os ládanyítós botrányt, annak már azonnal felcsendül a kis harang a fejében, hogy hokamóka, valószínűleg baj van, ott mintha riggelve lettek volna a dolgok, mintha ugyanaz történne most is. Guess what? Ugyanaz történt most is. Riggelve volt a dolog, majdnem az összes videósnál, aki benne volt az együttműködésben. Van, aki azzal védekezik, hogy nem tudott róla, ez egyébként a védekezések alapján úgy validnak tűnik, mert nem beszéltek erről, mármint, hogy volt olyan, aki rákérdezett, és annak nem válaszoltak egyértelműen, hogy riggelve lesz a dolog. Riggelve voltak teljesen biztosan, és nagyon-nagyon sok videós ezt menet közben jött rá, hogy valószínűleg ez riggelve lehetett, ha nyertem, vagy akkor, amikor kikerült minden. Nagyon-nagyon sajnálom őket, azonban nyilvánvalóan, ha ismételtem mondom, ha egy icipici sütnivalójuk lett volna, akkor ezt lehetett volna tudni előre is. És nyilván ezt nagyon sokan elkezdték védeni, és végigmentek pontosan ugyan azokon a védelmi pontokon, mint amiket végigrágtunk már a csodálatos cségós ládanyító videó esetén is, és kreténség újra előhozni. És az a helyzet, hogy ezt teljesen nyíltan felvállalom bármelyik videóssal szemben, van, akinek le is írtam egyébként személyesen Facebookon, akivel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy úgy éreztem, hogy leírhatom neki, hogy ezeket nemes egyszerűséggel kreténség újra előhozni. Kreténség újra azzal védekezni az ellen, hogy igen, gyerekeknek reklámozol a szerencsejátékot, hogy de ez a szülők felelőssége? Nem csak a szülők felelőssége, kreténség azzal védekezni, hogy nem tudtam, de tudhattad, másodszorra történik ez az egész meg, kreténség azzal meg a legnagyobb kreténség védekezni, hogy a cséből nem volt botrány, mert volt belőle botrány, és még nagyobb az nagyon. Megjegyzem, hogy egyik írhet ex Cségó gambling videós, az konkrétan lubickolt abba az élménybe, hogy most megint egy kis gambling, lehet végre, megint itt a lehetőség, és akkor így végre. Tehát igen, van ez a kategória. És mondom, annyira tényleg szörnyű látni, hogy így Cségó gambling botrány másfél évvel ezelőtt, idén lootbox, és most még ez is, tehát, hogy így, oké, én azt elhiszem, hogy valaki annyira nem követi ezeket a dolgokat, mert miért kéne mindenről tudnia, és most csöppent az internetre, és most van sok nézője, és így pörgetni akar a dolgokat, de könyörgöm. Tehát itt van egy oldal, ami felkeres, és láttam én is több ilyen videót, ami kritizálta ezt, és többeknek így a véleményét, és konkrétan olyanokat mutattak, hogy így milyen módokon beszéltek ennek az oldalnak a képviseletével, és abból, ahogy kommunikáltak, le kellett volna jöjjön, hogy akkor te itt nyerni fogsz, biztosan, mert hogy fizetni nem feltétlenül fizetnek pénzt a videókért, ám de megnyered a terméket, és akkor ezért... De fizetnek pénzt is. Jó, valakinek lehet, hogy többen, még azt is többen fizettek. Mondták, hogy nekik nem fizetnek. Én tudok olyan videósra, aki rájuk írt úgy, hogy nem volt szándékában egyébként videót csinálni róla, és ő neki ajánlottak pénzt is. Nem sokat egyébként. Na jó, de tehát, hogy így... ajánlottak pénzt is. Érted, tehát, hogy így mondjuk úgy, hogy mondjuk azt, hogy nem fizettek, mert te pont az vagy, hanem nyertél egy, tehát fixen nyertél valamit, egy nagyobb értékű dolgot, és azt megkaptad. Az oldalnak is ez sokkal könnyebb elkönyvelni és adminisztrálni, mert ugye megvették azt a dolgot valahol, és akkor nem pénz van, tehát nem pénzmozgás történik, hanem csak kiküldenek egy cuccot, az nekik annyi, hogy valaki a raktárból leemeli és feladja postán, és húznak egy strigulát, hogy egyel kevesebb van. És akkor már nem kell úgy adózni utána, már nem kell úgy sok mindent csinálni utána, amihez én nem értek, de de biztos kell csinálni dolgokat utána, ha mondjuk pénzzel fizet az ember. Tehát már ott egy ilyen megúszós dolog van benne. Tehát, hogy így meg kellett volna már itt konduljon a vészharang. És még egy dolog, amivel, és ezzel volt nekem talán a legnagyobb problémám, túl azon, hogy az egész egy valamilyen fokú átverés, átverése az embereknek, átverése a nézőknek. Ja igen, ide, bocs, ez pont ide illik. Igen. Az, aki azzal védekezik, hogy ez marketing, az szintén egy kretén. És elmegyek odáig, hogy átbaszta a nézőit. És igenis, lehet, hogy nem direkt csinálta, de éljen azzal a tudatta, hogy átbaszta a nézőit. Ugyanis ez nem marketing. Ha valaki ennyire nem ért ahhoz, hogy mit lehet csinálni, és mit nem lehet csinálni, az zárja be a YouTube csatornáját, és kezdjen el kapálni kint a kertben. Mert hogy legalább a bare minimumot tudni kell ahhoz, hogy meg tud különböztetni, hogy mi a marketing, és mi a false advertisement. És ezeket legalább egy icipicit meg kell tudni különböztetni. Az, aki az elnézés kérő videójában rántotta meg a vállát, hogy ezt marketingnek hívják, nem ezt hívják marketingnek. Azt hívják marketingnek, amikor elmondod, hogy mit tud, amikor olyanokkal reklámozol, amik legalább igazak, vagy nagyjából igazak. Kiemelhetsz olyan dolgot, ami így nem annyira fontos egyébként, és felfújhatod, persze vannak ilyenek, de amikor ténylegesen a nyerési esélyeket torzítod, azonnantól kezdve nem marketing. Hát az csalás konkrétan, meg megvezetés. Ez csalás, igen. Tehát ez olyan, mint hogy a McDonald's-be is, meg az összes több ilyen gyorsétteremnél egy időben iszonyat nagy botrányok és perek voltak azon, hogy ami ki van rakva kép a kajákról, mennyivel jobban néznek ki azoknál a szaroknál, amit ott így kiadnak neked. És konkrétan ez azt eredményezte, hogy nem egy pert nyertek meg a gyorséttelemláncokkal szemben, és onnantól kezdve a gyorséttelmeknél is egyre nagyobb hangsúlyt kezdtek el fektetni arra, hogy a kiadott kaja az úgy legalább távolról jobban hasonlítson arra, mint egy emészthető kaja. Na, az például egyébként abból tehát pont volt. Perek voltak. Tehát, hogy ebből konkrétan per volt, és megnyerték a pereket az emberek, és ez változást eszközött, mert tényleg láttam ilyen képeket, hogy ilyen vállalhatatlanul adtak ki így sajtburgereket, meg nem tudom én milyen, és akkor így, és így mondta, hogy tessék már mondani, ez szerint, maga szerint az, ami ott ki van rakva a képen, mert szerintem már csak a patkány hiányzik belőle konkrétan, és jobban néznek ki. Na, de amit még mondani akartam, tehát, hogy túl azon, hogy átvered a nézőidet, etikailag, morálisan megkérdőjelezhető, amit csinálsz, az így senkinek nem rezgette meg a vészharangot, hogy te így szerencsejátékot készülsz a nem tudom én mekkora gyerek demográfiádnak így az agyába plantálni? Mert hogy lemerem fogadni, hogy elég kedvenc nagy demográfiája van a gyerekek közül ezeknek a csatornáknak, mert máskülönben nem néznék őket ennyien. Tehát, hogy így ez így senkinek nem futott át az agyán. És az a legjobb, hogy így mindegyiknek az elején, amit én néztem legalábbis, így még jó derültek azon, hogy így hát ez egy szerencsejáték, meg ez gambling, meg ez tökre úgy néz ki, mint a kocsmában az a félkarú masina, tudjátok, és még így jó derültek ezen, hogy de jót fognak most szerencse játszani. És így de jó, hogy annyi gyerek néztitek egy gyerekek. Tehát, és még ha azt csinálták volna, hogy beállítják ezt a videót 18 pluszos korhatárral, hogy legalább valami esélyét megadják annak, hogy a gyerek felhasználó ne láthassa, ami ugye tudjuk, hogy kijátszható, meg kijátszak, igen, igen, de hogy legalább látnám a szándékot. De nem. Arra viszont megvolt a szándék, hogy még mindegyik videóba 3-4 hirdetést oda kúrjanak. Mert hogy az még nem elég, hogy mi itt nyertünk valamit bundázva, az sem elég, hogy még ezért lehet fizettek is, legyen minél több a reklámbevétel. Tehát, hogy így gátlástalan. Gátlástalan felelőtt. Gerinctelen, elvtelen. Az, minden aspektusában, és szerintem halmozottan ront a helyzeten az, hogy ez már megtörtént. Az egész megtörtént egyszer. Csak akkor in-game skinek voltak, és nem pedig játékkonzolok. Tehát, hogy ez az halmozottan rossz ront a dolgon megint, megint ugyanaz végigment, utána jöttek az elnézéskérések, voltak, akik letörölték a videókat, voltak, akik nem törölték le videókat, teljesen mindegy. Attól már ráhúztak egy halom embert erre a dologra. Most az egy más kérdés, hogy vajon ők milyen gyorsan tanulják meg azt, hogy ez bizony nem így működik. Tehát, hogy most vajon, az most egy nyilván egy másik kérdés, és erre nyugodtan mondhatná az bármelyik videós, aki úgy érzi, hogy ő, wow, mennyire jobban érte ez a dologhoz, de most az a helyzet, hogy az itt a kérdés, hogy csak rövid távon vagy hosszú távon tették szerencsejáték függővé azokat az adott nézőket, és hogy valószínűleg közte van az, hogy adott nézőiket valószínűleg hosszú távon is megkárosították ezzel. Tehát, mert hogy sajnos ezt... kialakulhat. Tehát ugye akkor nem lehet megrántani a vállunkat. Igen, tehát én így pont ezt írtam le, meg mondtam el, hogy akkora elérése volt ennek az egész kampánynak, és akkora embertömegek látták ezeket a videókat, hogyha csak kevesebb, mint az egy ezreléke ezeknek az embereknek szerencsejáték függő, vagy szerencsejáték függésre hajlamos gyerek, igen, vagy felnőtt, az tök mindegy ebben az esetben, ha csak egy ezreléke, akkor is pár ezer emberről beszélünk, így is. De most, ha csak 1%, azok meg 10 000. Illetve az is fontos, hogy tudjátok, hogy attól függetlenül, mert mondjuk leszettek videókat, attól függetlenül simán lehet, hogy megkapták azt, amit megkaptak a dealért, abban az esetben, ha van esze a dolognak, az oldalnak, akkor simán megkapták ennek ellenére, amit megkaptak, és simán megkapták a reklámbevételt, simán eltették a nézőket, simán eltették azt a nézői boost hatást, ami egy ilyen videó gyakorol egy csatornára. Én találkoztam olyan videókkal, ahol az utolsó jó pár videóját a csávónak ilyen 5-10-15 ezren nézték meg, és ezt meg 90 ezren. Ennek van hatása átfogóan a csatornára. Tehát a YouTube általi besorolására annak a csatornának is van már hatása. Ezeket a hatásokat mind eltették, és aztán azt mondták, hogy jaj, bocsika, hát én nem ismertek, soha nem basztam át senkit. Dehogy nem. És az a második alkalom ráadásul. Jó, nem mindenki volt benne a ládás, ládás mókában régen, de nagyon-nagyon sok élharcosa ennek a hullámnak, vagy az előtte lévő hullámnak, igenis benne volt a ládás dologban is. A másik dolog, te is említetted, felelősséghárítás, szülő dolga, hogy odafigyeljen a gyerekére, vagy az akárkiére. Én, mint szülő, azt tudom mondani, hogy részben igaz, tehát itt kell, hogy a másik oldalon is legyen meg a figyelem és a támogatás. Ha ez megvan, akkor értelemszerűen az emberek nem nagyon csúsznak bele ilyen dolgokba, hogy szerencsejáték függés, meg stb. Tehát ha a családi háttér az úgy kvázi rendben van, van odafigyelés, kommunikáció, akkor ott igen kicsi az esély arra, hogy ebből komoly gondok legyenek. Más kérdés az, hogy Magyarországon lakunk. És itt azért valljuk be őszintén, hogy a családi háttér azért az emberek nagy részénél, vagy egy részénél azért, hát hogy is mondjam, nem tökélet. De tudod mit, nem is kell ezzel számolni. De... abban az esetben, ha igen, tökéletes, akkor is van egy adott kor, amikor sokkal jobban figyel a gyerek, ez egyszerűen pszichológiailag így van, sokkal jobban figyel a gyerek a környezetére, mint a szüleire. Igen, és én, mint szülő, azt tudom elmondani, hogy lehetsz te akármennyire tudatos, jófej, odafigyelő, gondoskodó szülő, a gyerek lát valamit a tévében, hall valamit, és egyszerűen te keresztbe feküdhetsz, nem tudod megmásítani a véleményét, nem tudod kiverni a fejéből, semmit nem tudsz tenni ellene, egész egyszerűen a gyereknek most ez a szalag pörög a fejében, és imádkozhatsz, hogy tovább pördüljön, és próbálhatsz így segíteni rajta, de tehát ha csak nem kezded el te is agymosni a gyerekedet valamilyen módszerekkel, akkor nem lesz ott hirtelen változás. És most egy jó példa, nálunk a gyerkőc, vannak az interneten ezek a kisgyerekek agymosására szánt ilyen videók, ami arról szól, kb. Olyasmit képzeljétek el, hogy egy nagyon szarul meganimált mondjuk dinoszaurusz, 5 verzió, és mindegyiket más színre beszínezik, és erről szól a videó, és közben megjelenik a pókember, aki minden egyes alkalom után táncol egyet, és közben ilyen hangok jönnek, hogy yeah! És közben megy a Daddy Finger, Where Are You című kis angol gyerek muzsika. Tehát konkrétan ilyen gyerek agymosás zajlik. Tényleg nagyon family friendly, de egy agymosás. És megnéz egy ilyet a gyerek, és utána csak olyat akar nézni, és a YouTube adja neki. És te neked Hiába mondod azt, hogy gyere, itt van Mancsőrjárat, Pizsi hősök, mindenféle oroszlán király, Aladdin, Kishable, akármi, nem, neki ez a szar fog kelleni, és nagyon nehéz szülőként ezt kiírtani, és elég volt egyet megnéznie. Na most ezt vetítsük át most szerencsejátszásra, az mennyivel gázabb, és annyiz mennyivel károsabb tud lenni, ha a gyerek utána a fejébe veszi, hogy tök jó ez a szerencsejáték, és nyerhetek egy PlayStation-t, vagy azzal akar esetleg 10 otthon... $10 csinálhatok 200-at! Igen, és elég akkor csak a pénz... Magyarázd meg a gyereknek, akinek most ezen pörög rá, erre pörgött rá az agya. Tehát így... nagyon, és most tényleg szülőként azt kell mondjam, hogy bárhogy oda lehet figyelni, egyszerűen az ilyenekkel nagyon nehéz mit csinálni, és akkor most én szülőként azt kell, hogy mondjam, hogyha az én gyerekemnek, akire próbálok azért odafigyelni, próbálom a helyes úton tartani, lát egy balfasz videóstól egy ilyet, és az nekem hetek, hónapok munkája lesz, hogy utána azt így eltüntessem a gyerekemnek. Ráadásul nem egy balfasz videóstól lát ilyet, hanem 150 balfasz videóstól igen, lát de ilyet. Hogy érted, szülőként egy balfasz elkúrja a gyerekemet hetekre, hónapokra, és az nekem komoly erőfeszítésembe telik, hogy utána én a gyerekemet így megóvjam, meg normál kerékvágásban tartsam, az elmehet a jó büdös anyjába. Komolyan. Most ezt így szülőként mondom. És mondom, én nekem egyelőre még az a tapasztalatom, hogy a Daddy Finger mesék, meg ezek a YouTube gyerekagymosó szarok, amik még köszönő viszonyban sincsenek veszélyességüket tekintve ezekkel. És akkor most jönnek ezek. Tehát így ne csináljuk már ezt, gyerekek. Mert úristen, nagyon rossz. Írjak Szefi a hellkész oldalt, ami fél éve lett írogatta a leveleit, anélkül, hogy bármi választ kaptak volna. Volt olyan oldal, ami naponta két levelet küldött, úgyhogy már válaszoltam, hogy könyörgöm, ne. Úgyhogy már tovább léptünk. Igen, mert hogy, és egyébként is nyilvánvalóan tudom, hogy ez ilyen nagyon rossz politika, és nagyon sok esetben nem működik egyértelműen, de még több esetben egyértelműen működik. Ha valamit azt látját, valamivel kapcsolatban azt látjátok, hogy hirtelen minden csatornán azt reklámozzák egyszerre eszetlenül, akkor ott bizony az történt, hogy valaki egy ötlettel, komolyabb hozzáértés nélkül csinál nagyon-nagyon sok pénzt. És azt ha egy szerencsejáték oldal, akkor ezt a ti pénzetekből csinálja. Nem a többiek pénzéből, hanem a ti pénzetekből. És a többiekéből is nyilvánvalóan. Ja, meg kedvenc másik védelem ezeknél az oldalaknál, hogy tehát én nyertem, és nem is vagyok videós. Van, igen! Gratulálok! Te egy voltál a 100-ból. Ez még jobb tényleg, amikor valaki arra hivatkozik, hogy de láttam izé, hogy ő nem videósként is nyert. Igen, nyilván az oldal abból tartja el magát, hogy mindenki befizet $10, ők pedig vibe-okat küldenek ki nekik. Hát nyilván, ha egy icipici esze lenne bárkinek, akkor észrevenné, hogy ez nem így működik. Meg akkor, hogy ő nyert, akkor gratulálok, te nyertél, de másik 99 nyomorult, azért veszített, hogy te egyszer nyerhessél, és akkor így írtatja fönn magát az oldal, tehát ne csináljuk már. Szintén ja. Egy kommentre reagálnék, erős túlzásnak gondolom, hogy gázlen egy videó megosztó oldalán szerencsejáték van. Ez, egyébként ez a mondat, ez just right, de hogy ettől függetlenül nehogy már csak gyerekeknek szóljon a YouTube. Abszolút nem kell. Be lehet pipálni, hogy 18 fölötti a tartalom. Igen. Onnantól kezdve komoly effortot kell belerakni abba, hogy láthassd a videóit. Tehát, hogy be lehet kattintani, csak nyilvánvalóan nem kattintja be senki, ugyanis elesik egy halom monetizációs bevételtől. Viszont, hogyha nem akar elesni ettől a monetizációs bevételtől, nem akar elesni ettől az eléréstől, akkor nyugodtan kattintsa be, és a 18 év felettiek látni fogják, és elvileg ő, az ő részéről mindent megtett, hogy garantálja azt, amit garantálni tud, hogy ne érje el a 18 éveseket. Ennél többet ő nem fog tudni tenni, és ilyen formában azt kell, hogy mondjam, hogy nyugodtan rakja ki bárki a videót. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly következményei vannak, és ennyire viszont már nem, egyébként annyira nincsenek is komoly következményei, de nyilván nem lehet elérni 90 meg 300 ezres megtekintéseket olyan videóval, ami be van kattintva 18 év felettinek, viszont ettől függetlenül a YouTube-nak van rá technikai lehetősége. Ajaj. És én direkt végig kattingattam így nem belépve, tehát egy szűz fiókkal, vagy nem is voltam belépve ezeket a videókat, jó párat, és mindegyiket meg tudtam nézni, úgyhogy nem voltam belépve a fiókommal. Ami azt jelenti, hogy nincsen rányomva az, hogy korhatáros legyen. Csak hogy értsük. Kattints rá! Tényleg, abszolút igazad van. Nem csak a gyerekekről szól a YouTube, viszont vannak dolgok, amiket nem kell feltétlenül látniuk gyerekeknek. Alkoholfogyasztás, dohányzás, ez nyilván még Herbie idején volt ilyen hatalmas probléma. Nincs ezekkel se semmi baj, ezeket mind lehet csinálni, mindannyian csináljuk majdnem mindet. Én személy szerint pont nem dohányzom, de hogy ettől függetlenül mondjuk alkoholt fogyasztok, amikor én fogyaszthatok. És megvan a maga helye. Abszolút megvan a maga helye. De nem úgy fogyasztok alkoholt, hogy egyébként azt úgy promótálom, mintha az lenne a világ legjobb dolga egy halom nálam sokkal fiatalabbnak. De egyszerűen nem így működik. De ez egyszerűen common sense ezt betartani. Egyszerűen józan ész. És lehet itt hivatkozni mindenre, meg lehet mondani mindent, és lehet azt mondani, hogy mennyire nem tudom, agresszíven kommunikálom ezt, és hogy mennyire egyértelmű a véleményem, meg egyoldalú. Nem, ezek nem vitatémák. Lehet védeni a seggedet, mert te el akartad tenni azt a pénzt, és nem akartad kihagyni. Ettől függetlenül nem válik vitatémává az, hogy nem megyek be az óvodába, és nem hirdetem azt, hogy srácok, adtok 100 forintot, nyelzé, kaphattok 3 darab 10-est, mert hogy nyilván ott még ennyivel is lehetne. Értitek? Tehát, hogy egyszerűen ezek nem azok. Főleg nem akkor, ha már egyszer átmentünk rajta. Nem értem, hogy miért kéne 2 évente újra megmagyarázni ugyanazoknak az embereknek, akik elméletileg már egyszer elnézést kértek egy ilyen miatt, hogy miért rohadékság másodszor is megcsinálni. Vagy harmadszor. És nyilván egyébként ez az egészből nem lett volna semmi ügy, ha nem próbálnak meg egyszerre minden videóssal promóciót csinálni. Sőt, egyébként akkor se lett volna belőle ügy, hogyha azt módosítják, hogy a győztes videók kerüljenek ki, de hogy egyébként a videósok ugyanannyi eséllyel nyernek. Csak nyilván nem tették meg. Mindegy, ez is egy... Az egész, az egy nagy seftelés, tehát... Az. Ugyanolyan simlis az oldal, mint azok, akik megcsinálták a videókat róla. Én nekem ez a véleményem. Tehát egyszerűen emberileg se... szakmailag sehogy se áll meg előttem ez az egész. Tehát, hogyha szakmailag, tehát, hogy konkrétan ilyen videókat csinálni, az szerintem még nem is feltétlenül így médiahatóság szempontjából állna meg, véleményem szerint. De emberileg... De valószínűleg, mert ez a médiahatóság... Na mindegy. És mondom még egyszer, nem azzal van, hogy most nem szabad soha szerencsejáték izét csinálni, csak akkor tartsuk be a dolgokat, és ne akarjuk meg is lovagolni, tehát ne akarjunk mindent. Nyilván nagyon-nagyon jól hangzik, hogy fizetnek érte, ráadásul kimagasló mennyiségű megtekintést hoz. Az egész egy ilyen nagyon-nagyon win-win szituációnak tűnik, de az van, hogy a nézőidet adod el azért a win-win szituációért. Ami nyilvánvalóan a tartalomgyártók nagy részét higgyétek el, hogy egyáltalán nem érdekli. Azonban ettől függetlenül ti, mint nézők, elvárhatjátok, hogy ezt a minimum tiszteletet megkapjátok a tartalomgyártóktól, hogy legalább egy picit belegondolnak abban, hogy mit csinálnak. Ja, hát ez meg a másik, tehát, hogy ezek miatt, az afférok miatt, konkrétan még én érzem magam szarul azért, mert én ebben a közegben néha napján egy szerintem korrekt és vállalható ilyen szponzorációban részt veszek. Amikor kapok valami szart, amiért nem fizettek, csak megkapom a terméket, én azt használom, kipróbálom, elmondom róla a véleményemet, és általában ez azért pozitív szokott lenni, de nem azért, mert megmondták, hogy pozitív legyen, hanem tetszik. Hát kaptam billentyűzetet, egeret, itt van most is előttem mind a kettő, és használom, hát most mondjam azt róla, hogy szar, csak azért, hogy ellensúlyozzam a kis lelkivilágomat. Nem mondom, mert jó. És ezt őszintén mondom. És ha van valami kifogásom vele, elmondom, de érted? Megcsinálják ezeket, és utána most már elérik azt, hogy nem csak a nézők, hanem én magam is kezdek valamilyen szinten olyan averziót kialakítani minden jellegű promócióval szemben, függetlenül attól, hogy az mennyire értelmesen van megcsinálva, mennyire korrekt, és mennyire illeszkedik az adott csatorna tematikájába, és mennyire őszinte, egyszerűen egy averzió alakul ki bennem. bennem, aki konkrétan csinálnám, és akkor még ne beszéljünk a nézőkről. Én, ami nagyon felhúzta magam, az egyik, nyilván csak érintőlegesen érintette a dolgot az egyik videós, az elnézést kérő videójában, hogy ő nagyon szereti az ilyen jellegű tartalmakat nézni, az ilyen nyitó videókat, meg csinálni is egyébként, és hogy ő nagyon szereti például az én Overwatch ládanyitó videóimat is, vagy mondjuk Iminek a Hearthstone kártyanyitó videóit. És azon gondolkoztam, hogy vajon érzi-e a különbséget a kettő között? Na hát ez a másik, hogy én is nem egy ilyet csináltam, és én mindegyik előtt elmondom, meg elmondtam, hogy azért azt lássuk, hogy ez egy ilyen szerencsejáték alapú mechanikán alapszik, és azokat a drive-okat mozgatja meg benned, tehát mindenki rohadtul figyeljen oda, hogy ne bassza el rá a pénzét. És még utólag is, most is én érzem szarul magam azért, mert éveken át én is ilyen ládabontos, mert nem tudom, milyen paklibontos videókat csináltam. És szerintem fanok azok a videók. Hát fan, azért, meg fan, azért de érezzük, hogy érted. Érezzük a különbséget, hogy akinek van hogy egy nem kicsi... kecsegtet senkit, az, hogy 10 dollár helyett 200 dollár tud hát majd kivizelőt 200 dollárt csinálni. De maga a mechanizmus, tehát arra is rá lehet csúszni, érted? Rá, és ez, rá a, ez lehet, a baj, hogy én értem, is megcsináltam ezeket. Függetlenül, hogy én ahol lehet próbáltam elmondani, hogy erre figyeljünk, ezt tartsuk szem előtt, de ez is kevés, érted? Annak, akinek ez veszélyzóna. És ha valakinek, mint mondjuk így, nekem egy kicsivel jobban működik a lelki ismerete, akkor az konkrétan úgy szarul érzi magát utólag, főleg, ha ilyen dolgok történnek, mert hogy egyszerűen elkúrja az egész platformnak, meg a minden ilyen együttműködésnek úgymond a megítélését. Sajnos igen. Így az alapoktól. És akkor ugyanaz lesz, szép lassan ugyanoda fogunk kiukadni, ahova a kereskedelmi tévézés kiukadt így a mostani 30-astól lefele generáció megítélésében, tehát, hogy a kereskedelmi tévé az egy pos, szar, tele van reklámokkal, csak a reklámokról szól, más egyébről nem is, ami egyébként teljes mértékben majdnem igaz is, és ide fog szépen lassan lecsúszni az egész online tartalomgyártás, amit jelen formájában ismerünk. Tehát az egész egy fos, szar promóció, ahova most már behatoltak ezek a cégek, mert ugye itt érik el ezt a generációt. Hallak, csak leszem a pulcsim, nagyon meleg van, bocsi. Tehát, hogy szép lassan efelé tartunk. Hú, most még én is hallom magam. Egyébként ez egy nagyon jó másik téma lenne, hogy ugye alapvetően hogy juthatott oda a tévé, hogy azt a tartalmat gyártsa, amit most gyárt, és hogy mennyire jó bizonyítékok ezek az ilyen divat hullámok, meg az ilyen felkapott hullámok, hogy alapvetően erre van igény. Tehát a tévé azért azt csinálja, amit csinál, mert erre van igény. A YouTube annyiban különbözik a tévétől, hogy itt meg lehet tenni azt, hogy nem ilyet gyártasz, mert akkor is tudsz tartalmat gyártani. Nem fogsz tudni, de hogy értek, a tévés gyártásnak akkora alapköltségei vannak, hogy oda nyilvánvalóan az optimalizált, legjobban optimalizált tartalmat fogják kirakni, meg a legjobban optimalizált tartalmat fogják gyártani. Itt a YouTube-on annyi a szerencsénk, hogy legalább megmaradnak olyan idióták, mint mi, akik azt csinálják, amit szeretnek, és nem azt, amit kell feltétlenül. Hát igen, a kérdés csak az, hogy meddig. Meddig tartható. Mert ugye a mi hozzánk hasonló idióták mondjuk nem keresnek, vagy nem tudják ezt feltétlenül úgy megtámogatni bevételi lábakkal. Abszolút. Ebből, igen, hogy az hosszantartó elfoglaltság legyen. Nagyon jó példa, egyik kedvencem, éjjeli vakond, 3 gyerekes apuka, tényleg csak szabadidejében csinálja, olyan minőségi videókat csinál, hogyha én fele ilyeneket tudnék prezentálni, akkor én így leborulnék. És egyszerűen nincs is monetizálva a csatornája már ugye az idén történt monetizációs váltásoknak követhetően, mert nincs akkora megtekintése, meg nincs akkora feliratkozó száma, ami után megkaphat. Tehát eleve... Feliratkozó száma van. Ja igen, mert ott 1000 a szám. De hogy igen. Nincs akkora megtekintés száma, az lehet, ami miatt így ringbe szállhatna. És az emberke az így csinálja, lelkes, tényleg nagyon jó videókat csinál, de hát csak és kizárólag szabad idejében, és ezért van havonta, két havonta egy videója. És egyszerűen más, ez semmit nem lehet mondani, mert annak is örüljünk, hogy egyáltalán van. Uh-huh. És most nem lehet neki azt mondani, érted, hogy legyen több, mert akkor jó, akkor csinál hetente egy videót, rámegy több tíz órája, és akkor mi történik? Semmi. És akkor mellette ott van egy család, három gyerekkel, el kell tartani, dolgozni kell, mindent csinálni kell, és akkor így most így odaállsz, és így mondod neki, hogy de azért legyen már több videó, mert olyan jó. Hát jó, oké. És akkor így mi a géjjel halunk, érted? Tehát, hogy így... Neki patronja sincs? Nem, nem akar csinálni, mert ő azt mondta erre, hogy egyszerűen nem érzi azt, hogy annyi mindent tudna szállítani ezért, hogy lenne pofája egy Patreont kirakni. Tehát ő inkább azt mondja, hogy ez neki abszolút egy szabadidős hobbi, szívesen csinálja, nagyon minőségén csinálja, de egyelőre nem tud annyi időt és energiát áldozni rá, hogy lenne pofája egy Patreont nyitni egyáltalán. Pedig szerintem, ha nyitna, tuti, legalább annyi bejönne neki, hogy az segítené a mindennapokat egy kicsit a családi háztartásba. Tehát szerintem annyit simán megérdemelne. Dolog. De mondom, tehát, hogy vannak ezek a készítők, csak hát annyira underground általában az ilyen típusú tartalom a YouTube-on. Hát mostanra underground, de hogy azért ezt ne felejtsük, hogy a legtöbb jelenleg nagyra nőtt, akár gaminggel foglalkozó, akármilyen más témával foglalkozó csatorna így indult. Hát nem tudom, lehet, hogy csak én látom túl depüssen a dolgot, de egyszerűen nem látom jelenleg esélyét annak, hogy egy ilyen underground csatorna így szervesen, organikusan úgy kinőhetné magát, hogy úgymond a minőségi tartalom lenne egyfajta közízlés. Tehát, hogy az lenne a mainstream egy idő után. Semmi. Hanem ez a megtörtént fos. Volna, mert 10 éve, 15 ez a fos évvel ezelőtt, hogyha erre bármilyen nemű igény lenne. De ez jó, a szörnyű, hogy miért erre van csak igény? Érted? Tehát, hogy miért ez viszi mindig a nagy számokat, és miért nem valami minőségibb dolog? Erre egyszerű szórakozás, nem feltétlenül akarnak gondolkodni az emberek egész napos problémák után. Én alapvetően tökre látom ennek a működését, és tök fura visszagondolni például, hogy a gyerekkoromban, hogy emlékszem, hogy mennyire szerves része volt mondjuk a tévé az életünknek. Annak ellenére, hogy mi alapvetően nem egy sokat tévéző család voltunk, de hogy akkor is. Tehát, hogy igen, ez sajnos ez valószínűleg így működik. De, tehát, hogyha én is visszagondolok, tehát, hogyha régen, mondjuk a 80-as éveket hagyjuk, de mondjuk, ha a 90-es évek igen, akartam mondani, hogy 80-as évekre, azokra se tudok visszaemlékezni. De ha a 90-es évek, mondjuk úgy 2000-ig bezárólag, mert ugye 98-ban indultak az első kereskedelmi tévék, tehát ha mondjuk 2000-ig bezárólag olyan műsorok mentek volna, mint amik ma mennek a kereskedelmi tévéken, ott konkrétan az akkori felnőtt meg idősebb generáció az így levetette volna magáról az egészet. Tehát, hogy utcára mentek volna, hogy ezek mit képzelnek magukról. Nem misztifikálnám én ezt túl. Nyilvánvalóan lehet volna felháborodás, nyilván ez egy lassú folyamat, azonban amikor, nem misztifikálnám én ezt túl. Figyelj, amikor a Dallasban megláttad, hogy a konkrétan ilyen, nem, tehát amikor ment az Esmeralda sorozat, brazil szappanopera, a vak főszereplőnő, gyűjtést szerveztek az emberek, hogy megoperálhassák a színésznő szemét. Aki nem volt vak, de hogy ennyire bedöltek. Tehát amikor egy ilyen ártatlan, egy ilyen naív, bugyuta réteg volt így a tévénéző közönség, de mégis mentek mellette csomó kulturális műsor, csomó ilyen, tényleg látszott, hogy ott szakemberek vannak, és nem egy modell beszél egy szép fiúval, és vice versa, hanem valakik, akik egy adott szakmát képviselnek, és abban jártassak legalább így közepes szinten. De ugye tudod, tehát ugye ezt a logikai bukfencet, azt ugye érted, hogy már ezek a műsorok azért koptak el, mert akkor nem tartották el magukat. Tehát ugye ez ugyanaz a helyzet, mint amikor az emberek büszkén verik a mellüket, hogy ezek az én időmben nem kellett ráírni erre, nem kellett ráírni a műsorokra, hogy ne próbáld ki otthon, meg ezek az én időmben nem kellett ráírni a mikróra, hogy ne rakjál bele kutyát, de hogy most azért kell ráírni, mert abban az időben valaki berakott egy kutyát. Tehát, hogy alapvetően nyilván azért haltak ki ezek a műsorok, mert akkor, amikor voltak, nem tudták eltartani magukat. Ezt így egy az egyben a jelenlegi generációnak felróni, hogy ezek a műsorok jelenleg nem léteznek, az egy nagyon-nagyon komoly logikai nem, hiba. Nem felróm, hogy jelenleg nem léteznek, egyszerűen csak a kontraszt, hogy 15 évvel korábban sokkal több volt a minőségi tartalom a tévében is, és mint rájöttek, most. Hogy nem tartja el magát. Hát de miért nem? Tehát, hogy oké, hogy egyszerű szórakoztatás, de azért volt mellette mindig egy Fábri Show, volt mellette mindig mondjuk egy... Azt megnézném egyébként, hogy mondjuk egy előttünk két generációval élt ember mit szól a Fábri Showhoz. Hát figyelj, a két generáció előtt az meg Hofit nézett. Tehát, hogy érted, vagy Lárpullárt. Tehát, hogy ez az, amit nem értek, hogy... Személy szerint nem sorolom a... Jó, de... A szórakoztató mindenki... igazi én... példaértékű alkotásainak. Ők hát azok figyelj, inkább előfutárnak sorolnám. Én nem vagyok egy Lárpullár rajongó, tehát én azokat a poénokat nem szeretem, de hogy az biztos, hogy azok nagyon... jól megkonstruált és nagyon-nagyon jó pofa dolgok. Én nem ez vagyok vevő rá, de... Miben vesszük, de értem, mire gondolsz. De szóval mindegy, ezt nem értem, ezt a nagy kontrasztot, hogy hogyan jutott el ez idáig, és hogy lesz-e ebbe megállás? Ebbe a lefelé menetelbe így nívóba. Én minden egyes alkalommal azt mondom, hogy van egy legalja, de nincs. Úgyhogy valószínűleg nem. Na, beszéljünk játékokról. Jó, még van, játékok. 29 percünk, plusz valamennyi, amennyit ráhúzunk nyilván. Jó. Azon gondolkozom, hogy most már lehet, hogy nem is a főcsatornámat nyitom meg, hanem a másodikat. Hogy mit eljátszottam, mert a főcsatornára már annyira nem. Most kicsit el van veszve, hogy oda mit gyártsak, meg nem nagyon találom a hangomat azon a csatornán. Még egyébként hozzá kell tenni a streamen, és meg elképesztően élvezem. Elképesztően élvezem. Ezt a mennyiségű streamelést is, amennyit jelenleg streamel, vagy amennyit múlt héten streameltem. Most nem fog sikerülni, de ezt is nem. Figyelj, próbálj! És köszönöm, hogy hoz pénzt a másik csatornám. Na, királyság. Mindjárt mondom mióta, mert nem vagyok benne biztos, hogy látom pontosan. Főleg, ha nem tölt be a YouTube. Nyilván szóval, ez hanyadika? Október 24-e óta hoz pénzt. Azóta hozott már 16 dollárt. Október... 24. Tehát egyáltalán nem annyira rossz. Hát az, várjál, október 24, az mondjuk mennyi? Két hét? Egy hét? Nincs két hét, szerintem. Ja, az nem rossz. 29 volt egy hét, tehát akkor majdnem két hét. De nincs teljes két hét, de majdnem két hét. Prög az üzlet. Bizony! Here comes the money! A milliók! Na, mit szólsz arra, ahhoz a felvetéshez, hogyha most eldalálunk pár játékot, és mindegyikre próbálunk 5 percet szánni, ha közös játék, akkor meg közös, értelemszerűen közösen 5 perc, tehát akkor ugye a két legyet ütünk egy csapásra. Na, szerintem kezdjük a Red Dead Redemption-nel. 5 perc esélytelen, de próbáljuk meg. Te játszottál Red Dead Redemption? Nem, nincs konzolom. Nem, csak néztem, nincs konzolom, igen, szomorú. Red Dead Redemption. Személy szerint nagyon-nagyon élvezem, viszont nem értek egyet a 10/10-es eredményével, mert mint olyannyira, hogy abszolút nem. Az a baj, hogy amit én adnék neki, az ilyen 8.99 körül van, az azért sorolna más embert, tehát más ember valószínűleg nem értelmezni megfelelően ezt a pontot, mert hozzá vannak szokva a jelenlegi pontozáshoz. Ugye a jelenlegi pontozás az általában 8 és 10 között történik. Tehát, hogy én mondjuk ezen a pontozási skálán mondjuk a Sea of Thieves az 6, az új DLC-vel 7. Érted? Tehát, hogy én valószínűleg sokkal lejjebb mennék, sokkal könnyebben adnék 2 pontot, tehát, hogy így én sokkal szigorúbban pontoznék, és abban is nagyon jó a 8.9, 8.8, akár 9, abban is nagyon-nagyon jó, de véleményem szerint nincs meg egyértelműen a 10.0, amit megadtak nagyon-nagyon sokan. Minél inkább haladok előre egyébként a játékban, annál biztosabb vagyok ebben. Szépen lassan, ahogy haladunk előre, sokkal inkább, tehát sokkal jobban kimutatja a fogafehérjét és az igazi problémákat. Elképesztően jó a világ, nagyon élettel teli az egész Open World világa. Erre kéne egy ilyen órát is beüzemelnünk, ez mennyire jó lenne ez a feature. Mindegy, most már késő, ezt már elkezdtem. Szóval elképesztően élet, majd a következő játékra bekapcsolom, mert tökre érdekel. Elképesztően élettel teli az egész világa egyébként. Pulzál, soha nem unatkozol, nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon szép. Én PlayStation 4 Pro játszom, soha nem röccem meg. Nagyon-nagyon szép. És tényleg magával ragad, behúz, úgy érzed, mintha ott lennél a vadnyugaton. Viszont nagyon-nagyon bugos. Vizuál bugoktól kezdve furcsa funkciókig mindennel találkozunk. Itt lehet gondolni arra, hogy bekészítem a lovat az átvezető videó előtt, mert tudom, hogy majd menekülnünk kell, és eltűnik a ló, mire lemegy az átvezető videó. És guess what? Tényleg menekülnünk kellett volna. Tehát, hogy ilyenekkel nagyon öntele van, de hogy akár gondolhatunk olyanokra, hogy elkap valaki a kukoricásban egy küldetés során, elkezd folytogatni, és a kalapomat folytogatja, mert ott van a kötél. Tehát, hogy ilyen, de hogy például egy másik példa, ami most nagyon felhúztam magam, tudom, hogy nem kéne, én egy színre festem az összes fegyveremet. Adott módon aranyozva van a váz, minden más fekete, wow. És feketére van a... Ja, elég fancy egyébként. És tudnád, hány száz dollárt csaptam el arra, hogy az egész fegyverzetem mindegyik egyen színben legyen, de mindegy is ez, sokkal kevesebbet, mint amennyit a lóra, de mindegy. Aranyomat Siriusnak. Nem, ott csak kicsit aranyszínűbb, de ott nem lehet aranyozva, de az a legjobb lovat vettem meg valami 1050 dollárért, de erre majd mindjárt visszatérünk. De hogy egészen odáig, hogy egy küldetés során eldobtam az aranyfekete fegyveremet, felvettem egy másikat, mindegy, egy különleges kiadása ugyanannak a fegyvernek, úgyhogy gondoltam, learanyfeketézem majd azt, és amikor elmentem a következő fegyverboltba, akkor amikor a fegyverboltban elővettem azt a fegyvert, hogy beátszínezzem, akkor az aranyfekete fegyveremet vette elő, de ha kiléptem a shopból, akkor a hátamon a másik látszódott. És ilyen, és van olyan, hogy egy fegyverből többet van, ezek között lehet váltani, itt nem adott lehetőséget váltani. Szóval, hogy ez egy ilyen, az is egy ilyen izgi kaland volt, tényleg nagyon-nagyon sok, tehát, hogy most az utolsó stream, ott gyakorlatilag fél óránként emlékeztetett, nem game breaking bug, de valamilyen bug arra, hogy valami nem okés. Ezen kívül nyilván a mentési rendszer ilyen végtelen idegesítő, tehát hogy képzeld el azt a szituációt, amikor felmásztam egy sziklára, átugrottam egy másik sziklára, és nem akartam éjszaka leugrani egy vasúti kocsiba, aranyrúdat kerestem egyébként, tudtam, hogy ott lesz aranyrúd, de nem akartam éjszaka leugrani, hogy a nézők is lássák, hogy mit csinálok. Úgyhogy gondoltam, hogy tábort verek, kialszom magam reggelig, és reggel leugrok majd a szikláról, de hogy maradnék itt, mert nem akarok felmászni még egyszer, mert nehéz volt. És konkrétan 150 méterrel arrébb egy másik hegyen vert tábor a csávó. Tehát, hogy elkezdtem a táborverést, tolt egy animációt, és 150 méterrel arrébb egy másik hegyen voltam. Ahonnan először le kellett másznom, hogy a másik helyen felmásszak, és visszaérjek oda. Másik, hogy nyilvánvalóan a mentés sem kezeli, konzekvensen, mert hogy a mentés pozícióját sem kezeli, illetve nagyon fontos tudni a játékkal kapcsolatban, hogy nem azt a szituációt mented el, amiben vagy. Csak így nagy vonalakban. Tehát azt elmented, hogy neked mit van, milyen pénzed van, van-e körözésed, ilyenek, de például azt nem mented el, hogy jön egy vonat. Ami azért lenne para, mert nehéz kirabolni a vonatot, és simán lehet, hogy útközben lebuksz, az egész nem éri meg, abba hagyod, mit tudom én, visszatöltenéd újra, kicsit és a vonat. Nem jön vonat. Aha. Igen, szóval ilyen ilyesmikkel tele van. Viszont, amit mostanra kezdek érezni, és valószínűleg azon kevesek között vagyok, akit érdekel a dolog, az az, hogy valami nem okés a gazdaságával a játéknak. Nem tudom pontosan megmondani, hogy mi jelenleg, de valami nagyon nem okés. Vizet árulni lehet? Nem. Azon, hogy szinte semmire nem lehet költeni a pénzed. Tehát, hogy ezért mondom, hogy nem okés. Fegyverekből, mondjuk nyilván ez a vadnyugatból ered, de fegyverekből adódóan van mondjuk 6-8 féle fegyver, kicsit több, mondjuk 10, mondjuk maximum 16, és akkor abban minden revolvert, mindent számoltunk. És ennyi. Tehát, hogyha így azokat megvetted, akkor így igazából mindegy. Az én fegyvereim tökéletesen elegek még most is, pedig a játék eleje óta annyit költöttem rájuk, hogy felfejlesztettem mindent, mert volt rá pénzem, és lefestettem mindent aranyszínűre, meg feketére. És ennyi. Nem kellett hozzányúlnom. Megvettem most a legjobb lovat, és nem tudom, hogy a továbbiakban mi lesz még, amire tudnék költeni pénzt. Nyilván vannak ilyen minimális kiadások, mit tudom én, mondjuk fürdés 25 cent, de hogy nálam 2300 dollár van beragadva. Érted? Tehát 25 cent. Fürdés, kiköltő olyanokra, vagy nyugodtan. Kell egyébként, mert különben fújnak rád a környezetet, szóval néha kell fürdeni. De mit tudom én, mondjuk szállás 1 dollár, vagy mondjuk 2 dollár, érted? Tehát, hogy igazából nem lehet. Nincs például benne olyan mechanika, mint ami mondjuk volt a GTA-ban, én mondjuk a Vice City-ben emlékszem rá nagyon, de biztos, hogy benne maradt a többiben is, hogy megvehetted mondjuk a fagyizót, ahol ugye drogot osztottak, és akkor onnantól volt egy passzív jövedelmed, volt egy vállalkozás. Igen, azt tökre szerettem. Ez egy az egybe kimaradt ebből. Hogy ez illik-e a sztorihoz, vagy nem, az egy ilyen izgalmas kérdés. Nyilván, ami még nagy kiadás, az, hogy rendszeresen kell fizetni elég sokat bountikra, amikor tud ilyen 300 dollárokat rád vágnak. De hogy én például mostanra már teljesen egyértelműen könnyen ki tudom fizetni ezt, és nem feltétlenül azért, mert unlimited mennyiségű pénzformulást csinálok. Tehát nem az történik, mint ami a Falloutban történt, hogy ténylegesen 100 órát arra töltöttem, hogy pénzt farmoljak, hanem sokkal inkább az, hogy alapvetően jó, az benne van, hogy találtam egy jó pénzfaromoló módszert, nem volt egyszerű, de elrabolni egy lovaskocsit, az 2 perc alatt megvan, és 40 dollárt kapsz érte, szóval ez elég jó árértékarányba lehet lovaskocsikat tömegesen szállítani, de hogy valami nem okés a gazdaságával. És ráadásul hozzátartozik ehhez az is, hogy ugye a pénzt azt le tudod rakni a bázisodra. Tehát a bázisnak oda tudod adni, és van egy ilyen fejlesztő rendszer, hogy tudod abból a pénzből a bázist fejleszteni. Ki van fejlesztve minden? Ha leadnék pénzt, az csak arra szolgálna, hogy feltöltsem a bázis készleteit, viszont az, ahhoz ennek a töredéke elég, tehát ha egy pár száz dollárt néha ledobok, akkor abból hetekig tudom töltögetni a készleteinket gyakorlatilag. Ki van fejlesztve minden fejlesztés, amit jelenleg elérek, lehet, hogy majd unlockolódik valami a sztoriban, és akkor majd lehet, hogy megint tudok valamire költeni, és ami itt nagyon-nagyon furcsa, hogy te nem tudod lerakni a pénzt sehova, olyan helyre, ahonnan vissza tudnád venni. Vagy csak én nem találtam meg, és abszolút javítson ki bárki, hogyha tévedek. Viszont ha meghalsz, akkor egy ilyen 5%-át körülbelül elveszted az összegnek. Ami azt jelenti, hogy nálam most felhalmozódott 2300 dollár, ráadásul ez úgy halmozódott fel, hogy ez egyébként ez egy story missionből kaptam. Tehát, hogy én előtte elköltöttem az összes pénzt, nagyon sok pénzem volt, nagyon sok helyről tudom még, hogy honnan lehet aranyrögöket, meg aranyrudakat találni, amikből nagyon-nagyon sok pénzt. Egyébként lehet, hogy be lehet sétálni a bankba, és ott le lehet rakni a pénzt. Ezt sose próbáltam. Kirabolni próbáltam a bankot, azt nem lehet. Ami egyébként teljes nonsense, hogy miért nem lehet kirabolni a bankot, csak story missionben. De hogy bevallom, hogy én sose sétáltam még be a bankba. Hát majd jön az online, Red Dead Online. Azt mondják, hogy majd ott lesz a pénzre. Ott elméletek lehet venni saját rendcset, lehet venni egy csomó mindent, de hogy itt személy szerint hiányzom. Lehet, hogy besétálok ma a bankba megnézni, hogy be tudom-e rakni a pénzemet. De csak a játékban. Jó, egy dolgot mondj még meg. A lovak, heréje összemegy hidegben? Nagyon-nagyon jó, nekem nagyon tetszik a sztori, nagyon tetszik, hogy lassú a tempója, és nagyon tetszik, hogy milyen részletekkel töltötték meg a világot. Tehát, hogy alapvetően nagyon-nagyon rendben van, nyilvánvalóan én azért ezt mondtam, amit most mondtam, amivel foglalkoztam ebben a kis rövid monológomban, mert engem ez a része mozgat a játékoknak. Tehát, hogy ennyi igazából. De hogy minden elismerésem a készítőknek, elképesztően király, elképesztően király. Jól van, Red Dead Redemption, reméljük jön majd PC-re is, és akkor én is majd jól játszom sokat. Oké, következő játék, most nézem én is a stream csatornádat. Játszottál te olyannal, hogy Graveyard Keeper Update, azzal én is, volt egy Fallout 76, igen, meg egy Tropico 6, és úristen, a kodról azt hiszem már múltkor beszéltünk, vagy nem? Kodról beszéltünk, az azóta semmi újat nem lehet mondani. Jó, beszélj kicsit a Fallout 76-ról, mert az még szerintem izgis lehet, a bétájáról, ami szerintem inkább alfa, mert a béta az majd jövő héten kezdődik, vagy az early access. A megjelenéssel? Igen. Hát nehéz besorolni egyébként. Az a helyzet, hogy... Fontos a jó kommunikáció. Tehát ez ma a mai streamingből kiderült, hogy a kommunikáció nagyon fontos. Early fontos. Access. Fallout 76. Mi ezt négyen játszottuk együtt, abszolút feleslegesen. Ugye nyilván van, aki nem tudná alapból a dolgokat, a Fallout 76 az a Fallout, ami elméletileg hivatott az univerzumot kihozni a single player kampányok világából, a multiplayer azon belül is elsősorban co-op játék élmény világába. Az alapsztori ugye az, hogy mi vagyunk az első volt, amit kinyitnak, és mi vagyunk az első emberek. Gyakorlatilag, mint ilyen, raiderek nincsenek is. Apróbb technikai részlet, lábjegyzet, pisztolyan rohangászó, gólok, azok vannak. Szóval valószínűleg csak átszkinezték őket. A játék mechanikákat illetően, kinézetet illetően, menürendszereket illetően, építkezési rendszert illetően, minden szempontból Ctrl-C, Ctrl-V, Fallout 4, minimálisan lett csak szebb a játék, cserébe borzalmasan fut, a 2080 Ti-omon egyébként, nem Ti, le kell szoknom erről, a 986 utolja Ti. A 2080-omon fut botrányosan rosszul, de ezzel csak nekem volt problémám, de mindegy, beta teszt, szóval nem lett szebb sokkal, valamivel, valószínűleg ha egymás mellé raknánk, látnánk, de nem érzi azt az ember, hogy wow, mennyire szép lett, viszont nem ez a legnagyobb probléma, nem ez a legnagyobb probléma a dologgal, nagyon erősen hozza ugyanazokat az értékeket, vagy úgy tűnik, egy ilyen 5, majdnem 6 órás streamen van a dologból, 5 óra 55 perces, akkor maradhattam volna még 6 percet, szóval egy ilyen nagyon-nagyon erős Fallout hangulatot hoz, úgy néz ki, hogy a sztori tekintetében is így be lehet tekinteni a világba, ugyanúgy jönnek a számítógépen olvasgatható történetmorzsák, ugyanúgy jönnek a jegyzetek, elképesztően erősen hozza a Fallout hangulatot, ami egy komoly félelmem volt, hogy hogyan lehet egy multiplayerben átadni a Fallout hangulatot, viszont ennek oltárán feláldozták a multiplayer élményt. Tehát, hogy egy az egybe feláldozták a multiplayer élményt, vagy legalábbis egyenlőre mi még nem nagyon találkoztunk érdemi multiplayerrel az alatt az 5 óra 55 perc alatt, amit játszottunk vele. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a küldetéseket csináltuk, de csak azért, mert ehhez volt kedvünk, és azért, mert tudatosan megpróbáltunk egy irányba mozogni, viszont ettől függetlenül nem egyszer kaptuk magunkat azon, hogy négyen négy különböző küldetést csinálunk teljesen véletlenül, anélkül, hogy lényegében a játék emlékeztetne minket erre. A küldetések elvégzése az egyenlőre nem co-opban történt, hanem egymás mellett. Mindenkinek el kellett mennie, mindenkinek vízmintát kellett vennie, mindenkinek vissza kellett mennie, mindenkinek vízmintát kellett vennie a másik ponton, mindenkinek el kellett vinni a számítógépet, és mindenkinek meg kellett csinálnia. Mindenkinek el kellett mennie felvenni az első emléket, mindenkinek el kellett mennie felvenni a másodikat, mindenkinek el kellett mennie és felvenni a harmadikat, és mindet mindenkinek meg kellett hallgatnia. Nem lehetett átadni, nem, szóval, hogy gyakorlatilag jelenleg, amivel még találkoztunk, lehet, hogy ez majd a későbbi küldetésekkel javul, de amit itt eleinte láttunk, ez gyakorlatilag egy egymás mellett élés volt inkább. Nem mertek beleállni abba sem, hogy ilyen Rust-szerűen brutális legyen a multiplayer. Ez azt jelenti, hogy abban a, tehát hogyha rálősz valakire, akkor 10% sebzést tudsz rámérni, tehát az eredeti sebzésed 10%-át, hogyha visszalő, onnantól kerültök PvP-be, és onnantól tudsz 100%-ot sebezni rá. Ha nem lő vissza, kényelmesen el tud menekülni, te viszont elvesztetted a nyersanyagaidat, úgyhogy általában nem lőnek egymásra az emberek. Amivel egyenlőre találkoztunk, abban nem nagyon történt a vadon és köztünk történő interakción kívül bármi más. De tényleg, bármi más. Szóval a multiplayer élményet jelenleg, amennyit láttam belőle, teljes mértékben felesleges, de teljes mértékben felesleges, akik elsősorban, tehát akik először single playerben vagy csak single playerben próbálták ki, azok nagyon-nagyon élvezik a játékot, ugyanis single playerben hozza azt, amit hozott a Fallout 4. Hogy most a teljes történet jó-e, azt nem tudom, de hogy a Fallout 4 történetét se ismerem, annak ellenére, hogy van benne 150 órán, mert el tudtam magamat foglalni egyébként. Ó, még egy apró technikai részlet, hogy nagyon aggódtam a Fallout 76-szal kapcsolatban, hogy hogy fogja megoldani a báziskezelést, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a nyersanyagokkal ne lehessen duplikációt se előállítani, tehát ne tud azt se csinálni, hogy te leépíted a haverodéba, ő elrakja, leépíted a sajátodéba, előveszed, ő lebontja, vagy leépíti a... Érted? Tehát, hogy ne lehessen sehogy duplikálni a nyersanyagokat. Guess what? Úgy oldották meg, hogy leszarják. A dolog úgy néz ki, valaki lerakja a saját bázisépítő kis dobozát, ha arrébb akarja költöztetni a bázist, akkor neki kell fizetnie mind a 7 kupakot, amit ki kell ezért fizetni. Ha csoportosan, mivel ugye kóban játszotok, közös bázist építetek, akkor az valószínűleg úgy fog kinézni, hogy valakinek valaki lerakja a bázisdobozát, és ő vele kezdtek el bázist építeni. Nálunk ez pont paplovag volt, mert ő már elkezdett egy korábbi streamben ugye bázist építeni. És építitek együtt a bázist, használhatjátok minden, azonban ha az a játékos nincs jelen, mondjuk következőre egy következő játékidőpontban, mert nem ér rá, akkor nincs bázisatok. Tehát, hogy én az első streamben összegyűjtött nyersanyagaim mondjuk 70-80%-át belepasszíroztam papi bázisába, akinek van így egyébként egy nagyon király bázisa, ott van az összes crafting station, ott van minden, ami nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy el tud kezdeni a játékot. Lehet aludni, lehet pihenni, lehetne benne víztisztító, ha eljutottunk volna már oda, hogy megtaláljuk, mert meg kell találni a blueprintet hozzá a világban, nem kifejleszteni. Szóval, hogy ezek mind tök jók, de hogy ez a bázis, az nekem például, ha belépek, nem elérhető. Ez mondjuk tök gáz. Bázisom. Ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz. Ez szerintem ilyen deal breaking. Tehát, ez hogy... igazából nem hajt a kóp irányába. Abszolút nem. A játék semmilyen, tehát hogy gondoljunk bele, hogy a Sea of Thieves nagyon sok mindenért lehet szidni, és nagyon sok mindenért kell is, de ugye az is egy multiplayer fókuszú játék, csak úgy, mint elméletileg ez. Nyilván itt sokkal populáltabb a világ, nyilván egy csomó minden, viszont hány alkalommal vettük észre azt, hogy a Sea of Thieves-ben véletlenül más küldetést csinálunk? Egyszer sem, mert nem lehet. Egyszer sem, mert a játék azt jutalmazza, ha együtt vagytok, egyszer sem, mert nem lehet fizikailag más küldetést csinálni. Itt meg gyakorlatilag egy pillanatra nem figyeltük, és azt vettük észre, hogy kilométerekre vagyunk egymástól. És nem voltunk veszélyben, nem volt semmi baj, a küldetéseket ugyanúgy meg lehetett csinálni, tehát még csak az sem, hogy szükséges lenne hozzá a 4 ember. Vagy legalábbis jelenleg még nem volt szükséges semmihez a 4 ember. És ennek ellenére pedig, vagy pont emellett pedig ugye benne van az is, hogy a játékosok, ha 4-en játszotok együtt, akkor én pont ezt példáloztam, hogy mondjuk valaki, tehát mondjuk 3 játékos abból a 4-ből a 75%-át haladja annak, mint amennyit egyébként egyedül haladna, mert hogy ugye a nyersanyagokat egy másik bázisba építi be, egy adott játékos, akinek a bázisába meg beépítjük, az meg a kétszeresét. Mert hogy ő neki a bázisába építjük be, és ő amikor következőre előveszi, ő azt a bázist veszi elő. Nem tudom egyébként megmondani, hogy mi a jó megoldás erre. Mert nyilván ilyen duplikációs problémák ilyenek, én személy szerint valószínűleg azt csinálnám, vagy én azon az irányba próbálnám megközelíteni ezt a dolgot, hogy a játék valamilyen rendszerrel logolná azt, hogy milyen nyersanyagokat toltál bele mások bázisába, és azt a mennyiségű nyersanyagot ingyen használhatnád, vagy abból a mennyiségű nyersanyagból ingyen építkezhetnél a te bázisodon, viszont úgy, hogyha azokat az itemeket lebontod, amiket az ingyenes keretből építettél, akkor nem is kapod vissza. Hát én meg szerintem kicsit túl gondolták ezt az egészet, ha csak annyit csinálnak, amit a Rust-ba csináltak, tehát hogy van egy valaki, lerakja a kis dobozt, ahol lehet építkezni, és ahhoz autentikálja magát a többi játékos, és onnantól kezdve ő is ugyanolyan teljes jogú tulajdonosa annak az adott épületnek, és azt csinált vele, amit akar. Igen, esetleg ez... lehet annyit még állítani, hogy lehet ilyen jogosultsági szinteket beállítani, hogy az egyszerű autentikáció, mit tudom én, engedi, hogy építhessen, de nem engedi, hogy bonthasson, meg hogy belenyúljon dolgokba, a következő ez szintű itt nem megvalósítható, Csantin. Tehát ez itt nem megvalósítható, mivel itt nincsenek fix szerverek. Elindítod a játékot, feldob valahova a játék. Tehát, hogy nem te választasz ki egy szerverlistából a szervereket, nem ugyanoda térsz vissza újra, érted? Tehát nem az történik, hogy újra azt játszod, hanem konkrétan az, hogy... hogy feldob valahova, nálad kell, hogy legyen a cucc, és kész. Hát ez így viszont nagyon érdekes. Én nekem az az érzésem ez alapján, hogy ez ilyen két szék közül a pad alá fog esni. Pontosan. Lehet. Tehát, hogy egyszerre akar single player, meg multiplayer játék is lenni, ugyanabban a környezetben. És igen. Ez úgy nem megy. Igen, igen, az a helyzet, hogy egyszerre akarja ugyanazokat az erősségeket hozni, amiket a single player vonalban hozott, és próbál mellette multiplayer lenni, úgy, hogy ne áldozzon be a single player erősségeiből. Tehát, hogy például a loot rendszer, az nem osztott loot, ami személy szerint nem probléma, mert nyilván más is, hogyha neked mondjuk más a lakkod, akkor más lesz a lootod. De hogy így, érted? Tehát, hogy igazából ennél távolabb egymás mellett játszó emberek már csak az izében vannak, a No Man's Sky-ban. Amikor lebegő fénydömbökként voltunk egymás mellett. Tehát, hogy ennél távolabb már csak akkor lehetnénk. Mert hogy nem igényel ténylegesen együtt dolgozást. Át lehet adni egymásnak itemeket, egy végtelenül bonyolult és komplikált rendszeren keresztül, amit egyáltalán nem újítottak fel semmilyen szempontból, arra felkészítendő, hogy a multiplayerben majd egymásnak akarunk átadni játékokat, a dolgokat. Nekem pont, tehát ugye te azt mondtad, hogy túl komplikálták ezt, az én szerintem pont nem gondolták át, hanem fogták a Falloutot, és beletolták azt a legfelszínesebb multiplayert, amit be lehet. Ezen kívül még egy változás van egyébként a Fallout 4-hez képest, amit eddig láttam, ami elég érdekesnek minősíthető, az a perk rendszer. Most már nem az van, mint a Fallout 4-ben, ott tudod, volt egy ilyen tech tree gyakorlatilag. Igen. És hogyha pontokat teszegettél, akkor ugye megtanulhattál újabb ilyen techeket, és akkor azon és akkor egyre lejjebb mentél az egyes. Egyre lejjebb mentél, fejleszgetted. Itt most egy kártyarendszer van, merted-e volna betippelni? Az a lényeg, hogy ahány pontot raksz az egyes attribútumokra, annyi a maximális érték, ami lehet nálad a kártyák értékét tekintve, és nyilván vannak 1, 2, meg 3 csillagos kártyák. Ezeket kártyacsomagokból nyitod. Jelenleg úgy néz ki, hogy szintlépésenként kapsz kártyacsomagot. Egyelőre kérdés, hogy ezeket a kártyacsomagokat lehet-e venni, vagy nem. Én úgy tudom, hogy nem lehet majd venni, tehát nem nagyon akar mikrotranszakciót. Ha nem lehet venni, az nagyon-nagyon jó. Viszont ettől függetlenül nyilván feláll a szűr a hátamon. Már a létezésüktől. Már a létezésüktől feláll a szőr a hátamon, viszont egy ilyen alapvetően így egy izgalmas rendszer, hogy így össze tudod rakni, tudsz fejleszteni is, tehát ha van 2 egyes szintű kártyád valamiből, akkor abból tudsz 1-2 szintűt csinálni, ami így nyilván több százalékot ad. Tehát, hogy így tudod, így mit tudom én, mondjuk 15% esélyed van, 15%-a több esélyed van arra, hogy mondjuk steampeket találj. És akkor ha mondjuk mellé rakod, és akkor a 2 együtt meg mondjuk már 40%. Érted? Mm-hmm. És akkor így tudod eldönteni, hogy akkor mondjuk a 2 pontot raktál arra, akkor vagy beraksz 2 egyest, vagy beraksz 1 2-est. Én ezt az egész lag faktort nem adom, tehát nyilván a Fallout 4-ben sokkal célzottabban lehetett építeni arra, amit te szerettél volna, és nem volt közben egy halom ilyen mellékanyarodás, hogy most kifejleszem azt, hogy mondjuk most tudjak víztisztító üzemet csinálni, nyilván magamból indulok ki, nyilván ez lesz az első, amit meg fog próbálni ebben a játékban is, hogy ahhoz, hogy tudjak víztisztító üzemet csinálni, tudtam, hogy kell intelligencia, és az intelligencia techén belül a bizonyos szint. Itt most várnom kell először, hogy véletlenül megtaláljam a blueprintjét. Van erre egyébként egy nagyon jó rendszer, hogyha a bázisra van építve valami, közös bázisra van építve valami, akkor abból tudnak neked csinálni blueprintet. Ez tök olyan, mint a Rust. És azt tanulni. Tehát, hogy az például elég jó. Ez tök olyan, mint arra, ami a Rustban volt egyébként, igen. Én jelenleg egyértelműen azon a... Ja igen, tehát hogy először is ugye ki kell húznom a blueprintet, és aztán pedig ki kell húznom a megfelelő szerencsés kártyákat is hozzá. Szóval nem tudom, nekem ez ilyen személy szerint, nekem ez nagyon-nagyon fura, az egész játék nagyon-nagyon fura, és kifejezetten szeretném egyedül kipróbálni. Csak annyira végtelenül idióta időpontokban voltak a beta tesztek Európára, mondanom se kell, hogy az Xboxos tesztek voltak jó időpontban Európában, és az open tesztek, amik Xboxon, PlayStationon és PC-n is elérhetők voltak, azok voltak végtelenül suta időpontban Európában. Jelenleg egyébként én nem látom egyáltalán meggyőzőnek ezt a játékot. Engem se vett meg, úgyhogy... Hát figyeljetek, jövő hét kedden, 14-e az milyen nap? Jövő hét szerdán indul a Fallout 76 Early Access. Én biztos, hogy játszani fogok egyébként vele. Biztos, hogy játszani fogok vele. Mert hogy szerintem ez egy erős Early Access lesz. A bugokkal, meg minden egyébbel. Meglátjuk. Meglátjuk. Én minden esetre nem fogom kezem-lábam törni, hogy játszhassak vele. Az van, hogy én igen, tehát én megveszem mindenképpen, meg, vagy megveszem, ha nem kapok, vagy sanszos, hogy kapok. De hogy az van, hogy nem vagyok jó véleménnyel a játékról. Tehát, hogy jelenleg egyértelműen nem vagyok jó véleménnyel a játékról. Nagyon erős az a feelingje, hogy a minimális munkával, minimális energiabefektetéssel akartak pénzt keresni. Hát nekem, ahogy már csak kinéz, tehát azt látom, hogy ez egy Fallout 4, csak a shader modokat, meg egyéb ilyen modokat így beletették, amiket ugye készítettek ingyenesen a Fallout 4-hez emberek. Igen, szóval hozzá kell tenni egyébként, hogy a Fallout 4 már a megjelenésekor se volt szép. Igen, de akkor még úgy volt vele mindenki. Akkor még úgy volt vele mindenki, hogy jó, hát nem szép annyira, de elnézzük, mert hogy Fallout 4 és tök jó a játék, de a következő Fallout már szép legyen. Hát itt a következő Fallout, és nem lett sokkal szebb. Én nem is tudom. És főleg az, hogy ugye van már most benne mikrotranszakció, bár még nem lehet venni tudtommal a currency-jüket, ilyen skineket lehet venni benne, meg ilyeneket, tudod, tehát hogy például a víztisztítógépre van egy szebb skin. Azt gyorsan megvettem, mert az érdekelt, hogy például ha megveszed a skint a víztisztítógépre valódi pénzért, akkor megkapod-e azonnal a víztisztítógép blueprintjét? De úgy tűnik nem. ami egy jó pont. Csak olyan mélyen vannak a gödörben, hogy ennél több jó pont kell. Ja. Mit szólsz ahhoz, mivel már lassan időnk végén vagyunk, hogyha most én még egy játékot mondok, ami szerintem neked nagyon érdekes is lehet, és akkor majd a többit, azt majd később. Szerintem, ha neked van még egy utána egy pár perced, a Graveyard Keeper gyorsan összefoglalhatjuk, ha nem azt mondod te. Nem azt mondom. Szerintem azt utána egy pár percben össze lehet foglalni, ez nem jó. Jó. Okay. Na, az én kedvenc játékom az a Project Hospital. Aha, még nem jutottam el hozzá, de megvan már, meg van aktiválva. Hát mit mondjak? Baromi jó. Tehát, hogy ez a kórház menedzsment játék. Uh-huh. Nem mondom azt, hogy iszonyatosan nehéz, de aha, hogy rohadt komplex, az is biztos. Tehát, hogy olyan szinten részletes, és olyan szinten próbálja realisztikusan kezelni az egészet, hogy ilyet én még nem láttam. Tehát a lényeg az, hogy van kampánymód, van tutoriál, vannak challenge-ek, és van a sandbox. Én megcsináltam a tutoriált, 2 óra volt, és utána elkezdtem egy sandboxot. De most az a lényeg, hogy elindulsz a kis placoddal, és így építed fel a kórházat gyakorlatilag szobáról szobára. Jelenleg nem lehet forgatni a nézetet, ami elsőre furcsa, aha, de abszolút nem zavaró. Egyébként tervezik, hogy belefejlesztik, hogy lehessen forgatni, akkor az nagyon király lesz. És gyakorlatilag kórházi részlegeket kell majd így felhúznod. Először úgy, hogy mindegyik szobatípusnak van egy ilyen alaprajza, amivel kvázi csak megrajzolgatod a semmibe a szobákat, és utána azokhoz felhúzod a falakat, meg az összes többit, És az a lényeg, hogy egy részleg akkor működik, ha bizonyos szobatípusok rendelkezésre állnak az adott részlegben. Tehát mit tudom én, az alap az a sürgősségi, ott kell egy orvosi rendelő, egy váró, meg egy budi. Aha. Aztán nem árt, ha van még egy labor, ahol ugye kitenyésztik a különféle gombákat, meg vérvizsgálnak, meg stb. És akkor ugye egyre több mindent tudsz diagnosztizálni. És utána jönnek a pát, felveszed a dokikat, mindenkinek van millió egy tucat ilyen mutatója, hogy a doki mihez ért, mennyire jó benne abban az adott dologban, mennyit akar keresni, és ugyanez igaz a páciensekre is. Mennyit akarnak keresni? Nem, hogy ők meg mennyit költenek, vagy mennyit tudnak, vagy mennyire vannak biztosítva. És ami nagyon tetszett, hogy konkrétan bejön Gipsz Jakab, bemegy a dokihoz, és akkor itt már be lehet állítani, hogy automatikusan csinálja őket a diagnózist, a gép meg a kezelést, vagy hát az orvosod, vagy pedig te manuálisan akarod intézni. És utána a tünetek felmérése és kivizsgálása után, tehát az anamnézissel egyre inkább le tudod szűkíteni, hogy mi lehet a diagnózis. Tehát, hogy mondjuk az elsőnél beszélsz vele, fáj a feje, és akkor felhoz ott a páciensnek az adatlapján 8 fajta betegséget, aminek ez tünete lehet, és akkor utána jön a következő vizsgálat, tapogasd meg a gyomrát, fáj a gyomra, jó, akkor a 8-ból már csak 4 lehetősége van, akkor vizsgáld meg a szemét, jó, az nem hozott eredményt, akkor küld el röntgenre, és akkor kiderül, hogy vakbele van. És akkor a vakbélhez kell természetesen majd egy műtő, a műtő az már egy külön részleg, tehát egy külön részleget fel kell húznod a műtősöknek, és így egyik részlegről a másikra lehet küldözgetni az embereket. Tehát így nagyon realisztikusan vannak a betegségek és a kezelési út, úgymond, tehát a páciensnek az életútja reprezentálva, és azt kell, hogy mondanom, hogy így a TEM Hospitállal, meg a Two Point Hospitállal, tehát a TEM Hospital meg a Two Point Hospital komplexitásban a térdét se csókolhatják meg ennek a játéknak. Jó, hát igen. És ez hogy működik, ez az egész beteg menedzselés, amikor már sokan vannak? Úgy néz ki a vagy dolog... Vagy nem lesznek sokan? Vagy? Úgy néz ki a dolog jelenleg, hogy biztosító társaságokkal szerződhetsz le, minél többet gyógyított, tehát hogy a biztosító társaságok ilyen kis küldetéseket adnak neked, hogy egy nap alatt 10 páciens gyógyítsál meg. És aha, akkor úgymond szintet lépsz a biztosító társaságnál, és hogyha teljesíted ezeket a küldetéseket, újabb, több biztosító társaságot nyitsz meg, akik módosabb, meg komplexebb pácienseket küldenek neked. Például az elején, amikor még nincsen műtőd, nem fogsz olyan biztosítóval szerződni, mert nem fogsz tudni, aki műtéteket küldene. A másik dolog, ez mondjuk egy kicsit furi volt, hogy egy biztosító egy nap csak adott számú beteget küld, magyarán szólva tudod előre, hogy egy nap maximálisan hány beteg fog fixen érkezni hozzád, és aha, azokat el kell tudnod látni. Ez olyan szempontból nem életszerű viszont, hogy ugye nem tudhatod előre, hogy egy nap hány beteg érkezik egy kórházba, de ez az egy dolog, ami így nekem így furi volt, de ettől függetlenül később még történhetnek ilyen random eventek, amik meg, hát gondolom, ilyen vészhelyzet protokollt indítanak. Akkor ez inkább elő. Ilyen magánkezelő, vagy magán... Az elején, az elején, aztán amikor kinövi magát a kórház, és már ilyen 200 alkalmazottad lesz, egyébként meg ilyen 60 plusz beteged érkezhet egy nap, akiket el kell látni, de, és itt jön az érdekes dolog, mechanika a játékban, hospitalizálhatod a betegeket, magyarán szólva, befekszenek a kórházadba. Ez aha, bizonyos betegségeknél kell is, tehát műtéteknél, meg egyéb dolgoknál, meg hogyha hoznak egy vérző beteget, akkor először az intenzívre kerül, ott ellátják, meg életre lehelik, és utána napokig akár a megfigyelőben lehet, meg ott az a létfenntartó berendezésen, aztán megoperálják, aztán lábadozik, aztán nagy nehezen kikerül. De hogy ilyen szinten van a játék, hogy egy ilyen utat jár be egy páciens, és ilyet én még azért egy ilyen menedzser játékban, kórházmenedzser játékban sem láttam, és ez tök jó. Ami még nagyon király volt, és tetszett nekem, hogy tényleg így mindent szanaszét lehet színezni, meg customizálni így a játékban. Nagyon sok berendezés van. A berendezéseknek egy nagy része az csak ilyen dekoráció, viszont nagyon sok olyan van, ami a szobát így boostolja, meg így tök tök jól néz ki tőle a szoba, és hatékonyabb lesz. Van egy ilyen tök jó copy-paste rendszer a játékban, hogy a szobákat tudod így... Egy-egyben, az készítesz, elég menő. Készítesz egy szobát, berendezett faszán, és akkor ezt elmented egy templétnek, és onnantól kezdve azt a rendelőt, azt a helységet így tudod másolni magadnak. Aha, ez elég király. És ez is nagyon jó. Van éjszakai, meg nappalos műszak. Aha. Tehát, hogy 0-24 mehet a kórházat, meg hogyha hospitalizálsz, tehát, hogy bennmaradnak éjszakára a betegek, akkor kell is, hogy legyen. Ja, bennmaradnak, de ezt mindenki hazamegy. Igen. Egy dolog, hogy így nekem csődbe menni nem nagyon sikerült, de lehet. Tehát, hogy nem kúrálod megfelelően a betegeket, viszont akkor a napi díja az orvosoknak az ugye megvan, és hogyha ez nincsen pluszba, akkor az probléma lesz középtávon. Aha. De nem nehéz ezt pluszban tartani tényleg, tehát hogy nekem ez az élményem. Itt tényleg inkább azon van a hangsúly, hogy egy jól működő, olajozott rendszert építsél föl, ahol egyik részlegből a másikba küldözgetik a betegeket, akik a végén meggyógyulnak, és közben te meg menedzseled a játékot, hogy minden ezt a komplex káoszt úgymond átláthasd. Vannak emeletek is a játékban, by the way, tehát hogy így emeletes kórház, meg lift, meg minden. Az is nagyon király, és hát az egészhez egy, szerintem, tehát úgy néz ki a játék, mintha egy ilyen prezentációnak a rajzait nézné. Tehát, hogy még így vizuálisan nekem itt tökre bejön. Aha. Az egész. Én nekem az ilyenről kis képeken nem annyira, de lehet, hogy majd ingénbe fog jönni. Tehát, hogy grafikai stílusa. Szerintem ezt így tökre eltalálták. És hát mit tudnék még így hirtelennyiben mondani? Tényleg baromi komplex, és nekem így nagyon-nagyon bejövős. Tehát, hogyha mondjuk a Two Point Hospitallal az volt a probléma, hogy nem elég összetett a játék, és nem elég nehéz, akkor összetettségében ez mérföldeket ver rá, nehézségében is szerintem egy kicsit jobb, nehezebb a dolog itt, de nem lehetetlen érzésem szerint. De hogy nagyon jó kis kórház sandbox. Biztos. Nice. Ki fogom próbálni mindenképpen, most hirtelen nem látom még, hogy mikor, mert én most például alig várom, hogy holnap City Skyline-ozzak. Úgyhogy valószínűleg most nem, kicsit most ilyen érzelmi alapon játszom egyébként, mert ugye most nagyon jobban elmélyedek játékokba, de hogy amint úgy jön ki a lépés, akkor azért csak ráállunk. Ó, jó is az. Hát nekem majd így szerintem még a... Most én egyébként a Call of Tulu-val játszom még Twitch-en. Aha. Nagyon tetszik. Láttam, hogy nagyon-nagyon sokan tolták. Tolták? Kik? Mármint, hogy külföldiek vagy magyarok is? Külföldiek is, magyarok is. De én nem... VR-tól kezdve ilyen nagyon-nagyon sokaknál láttam. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire fog tetszeni a játék, de nagyon jó. Tehát elsőre megláttam, ilyen elég baltával faragott lett a grafika, aha, de aztán úgy jó a sztori, jó a hangulat, és így ez viszi előre, úgyhogy jó az is. De majd arról lesz király később. Na, akkor már csak egy dolog maradt a mai napra, ez a Graveyard Keeper, a Breaking Dead update-je. Egy ingyenes DLC, ami hozzáad igazából a zombikat, és ezeket tehát a bejövő hullákkal kapcsolatban dönthetsz úgy, hogy ezeket a hullákat átalakított zombivá, és azok a zombik onnantól feladatok és folyamatok automatizálására használhatóak. Pontosan ugyanolyan szinten, mint ahogy eddig építeni lehetett, tehát azért erős megkötésekkel adott pontokra, tehát hogy megvan valószínűleg az, hogy hány zombit lehet maximálisan felhasználni, vagy körülbelül, vagy igazán hasznosan. Viszont szerintem ez a legzseniálisabb update, ami ehhez a játékhoz érkezett. Én személy szerint Viktor update-nek szoktam nevezni. Tényleg a legzseniálisabb update, ami érkezhetett, és nagyon-nagyon komoly negatívumait veszi ki a játéknak. Tehát ami az eredeti játékban nagyon komoly para volt szerintem, a farmolás, tudod, a kraftolás komplexitása, ezeket nagyon-nagyon szépen így elsimítja. Igen, és hát a zombikért is meg kell dolgozni, tehát hogy ez nem csak így jön. Én személy szerint egyébként Én ezt tartom az egyetlen gyenge pontjának ezt az ennek az update-nek, hogy nem lett elég drágára véve ahhoz képest, hogy mennyi. Tehát egy, a piros és tehát a tapasztalati pontokból sem kell elég ahhoz, hogy kifejleszd. Én valószínűleg sokkal drágábban adtam volna. Tehát a kezdetleges zombi fejlesztés, tehát csak az, hogy legyenek zombik átfogóan, az 10 piros és 10 kék. Utána a következő az 10 piros és 10 zöld. Ez teljes nonsens. Jó, de ne felejtsd el, hogy odáig is ki kell húznod azért a talentfát. Valameddig. De most már kijött az update, eddig ezt már mindenki megcsinálta. Plusz kell legyen valamennyi infrastruktúrát, hogy azért az alkímia kell hozzá, meg még kellenek ott dolgok, tehát azért kell jó pár óra, amíg eljutsz odáig. Ennek ellenére azt az ugrást, ami a jelenlegi szintemtől van, ahol már megvan az alkímia, meg megvan minden, odáig, hogy a zombikat elérjem, én ezt túl kevésnek érzem, és aztán túl kevéssé költségesnek. Ahhoz képest, hogy utána automatikusan gyártanak. Fát. Igen. Érted? Meg egy csomó minden. Nem tudom egyébként még mire lehet használni, valahogy lehet velük kraftoltatni. A kőtörés, akkor a földeken is dolgozhatnak. Ez megvan. És viszik a ládákat a boltig. Istenem, köszönöm. Viszik a ládát a boltig. Viszik a boltig, berakják, és annyira jó, annyira jó, tényleg. Tehát ez a legjobb dolog, ez az update, amit történhetett a játékkal. Egyértelműen a legjobb. Én egy kicsit nehezíteném, de ez csak balansz kérdés. Tehát, hogy én valószínűleg csak ennek a fejlesztésnek is 150 kék kreditás árat adnék. Ja, ja. Mert hogy összeszedhető. Lehet, hogy már a továbbiaknak nem. Tehát lehet, hogy mondjuk annak, hogy fát tudjon vágni a zombi, annak már nem adnék 150 kék kreditás árat, de mondjuk annak is adnék minimum 50. Tehát, hogy mondjuk minimum 50 mindegyikből, de mondjuk lehet, hogy pirosból még több. Úgyhogy, de hogy én valószínűleg azért rágítanám meg ennyire, mert hogy tényleg elképesztően pozitív, amikor elkezdenek dolgozni neked. Ajaj. Én éppen a Query-nek az automatizálásán dolgoztam a stream végén. Egy ilyen pár órás streamben, megpróbálom megnézni, de szerintem elkocsáztam már onnan. Egy pár órás streamben gyakorlatilag 2,5 órás streamben nagyon jól haladtam már az automatizálással. Igen. Ja, úgyhogy ez egy jó update lett, nekem is nagyon tetszett. És egyébként szabadidőmben még ezzel a játékkal játszom, hogyha épp nem Assassin's Creed-ezek, vagy Project Hospital-ozok, vagy most ugye a Tulitos még végigviszem a héten, de aztán utána megyek vissza ezekkel játékkal. Ja, úgyhogy Graveyard Keeper, és én nagyon remélem, hogy a csacsi még meg fogja kapni a maga story árkját a későbbiekben. Én nagyon szeretném, hogy a csacsi, igen. Igen, csacsit kérünk. Még több szamarat ebben csacsi, a játékban. Csacsit a legtöbbet, igen. Csacsi forever. Na jól van, fiúk, lányok, viszont tényleg időnk végéhez értünk, már csak egy dolog maradt hátra, hogy most gyorsan megbeszéljük, hogy akkor visszaállunk a két hetes etapra úgy, hogy jövő héten lesz, és akkor onnantól két hét, vagy most akkor egy hét szünet, és utána. Én ez ahogy te gondolod, tehát így nem tudom, ahogy te gondolod, melyik legyen. Hát tekintve, hogy most elég sok játékunk még bennmaradt, és valószínűleg még jön is hozzá. Mit szólsz ahhoz, hogyha jövő héten lesz egy stream, és utána két hetente megint? Tehát jó, visszáll a régi, és akkor visszaállunk az eredeti rend. Tök jó. Tök jó. Jól van. Na, részem, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy hasznosnak találtátok, és érdekesnek ezt a kis podcastet most ebben a bő két szerintem órában. Tök jó témákat. Az állítás szerintem nagyon jót tett ennek a podcastnek az, hogy két hetente van. Igen, pont. Hogyha még a kodot is így két évente hoznák ki, annak is milyen jót tenne. Igen, nem igen. Biztos, hogy a kodot az már megmenti, de... de volt pont, amikor megmentette volna. Igen, mindenesetre akkor most jövő héten találkozunk, és átbeszélünk minden játékot töviről hegyire, amire most nem jutott elég idő, és amikkel még addig játszani fogunk, és onnantól megint két hetente jelentkezünk. Reméljük, hogy ezt a hetet kibírja a YouTube meg a videójátékipar mindenféle beszédtéma nélkül, és akkor jövő héten tényleg csak a játékokra fogunk fókuszálni. Így van. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Pá, pá.